sunnuntaipäivä. Mä aloitan aina samalla tavalla, mutta menkö tämän kerran. Se on tullut syksy. Meikäläisellä loppuu loma tähän ja nyt ollaan perinteisen tyyliin tällä kertaa puhujainkulman kintereillä näin niin kuin studiotiloissa. Assemblyt oli ja meni. Kiitokset kaikille, jotka olivat siellä paikalla ja kiitos kuuntelusta, jos kuuntelitte tätä sitä silloin niin sanotusti nauhoitteena. Mutta on aika aloittaa työt myös tältä puolelta ja esitellä, ketä meillä on tänään paikalla täällä näin. Ja aloitetaan henkilöstä, joka yleensä nauhoittaa. Nyt pitäisi meikäläisellä nauhoitus toimia, jotenka Henrik, tervetuloa mukaan. Nyt on talvi. Etkö sinä muista kouluajoista, ainakin minä muistan elävästi sen, että sillä hetkellä, kun kesäloma loppuu, niin silloin on talvi. Toinen, mistä mä yleensä päättelin, oli se, että kun Linnanmäki menee kiinni, niin se oli ainakin kesän päättyminen siinä. Just siis on olemassa 3 vuoden aikaa. On kesä, talvi ja joulu. Muita ei ole. Toinen, joka tietää kaiken säästä ja vuoden ajoista, on tietysti Erkka, joka on jälleen kerran saapunut paikalla. Tervetuloa mukaan. Terve. Silloin kun minä olin lukiossa, niin silloin minä pidin shortseja niin kauan, että tuli ensin lumeet. Eli talvi alkoi vasta silloin, kun minä otin housut, pistin laitoin housut jalkaan. Okei. Jaakko heittää kiven kesä. Vai mikä se oli, mutta tämä onkin tämä uusi sanonta, että kun Erkka heittää housut jalkaan. Se on se merkin, kun on kylmä se. Säärät pistetään piiloon, silloin ollaan talvessa. Henkilö, joka ei pistä koskaan sääriän piiloon, vaan tulee rohkeasti ulos. Ulos asussa, kun asussa on tuota noin, niin mulla on kun nimikin päästä nyt tuota väärää listaa. Meillä mennään Hannu paikalla. Tervetuloa pitkästä aikaa mukaan. Terve, terve. Mistä toi tuli? Mä enää ikinä laita Flux-kameraa päälle. Mun mielestä joskushan puhuttiin jostain valokuvista, missä tarkoitin kylmän vaatteita jaksoa, muistatko? Kuunnelkaa puhujan kulmaa. Näin ne vanhat asiat muistuu mieleen. Eli siis näin ollaan palattu tämmöisellä köörillä jälleen. Mehän jo Henrikin kanssa jotain jupattiin, vai emme hirveästi kyllä jupatettu siitä, että miten kesä meni, mutta kysytään nyt, miten Erkalla. Erkka on ilmeisesti ollut pitkään poissa online-elämästäkin melkein. Siellä on teillä jaikua jostain suunnasta, mutta miten on kesä mennyt? Joo, kävin Norjassa kavereiden kanssa. Vähän käytiin ajelemassa asuntoautolla, kun saatiin sellainen lainaan ja karavaanari. Just se on ihan typerää hommaa, mutta sitten kun sitä niin kun innostuu kokeilemaan, niin sehän oli loppujen lopuksi aika lepposa matkustamisen muoto. Ja internetyhteydet toimi kuitenkin? Toimi, mutta ei siellä jaksanut kauheena netissä pyöriä. Sitten oli jossakin tuolla Itä-Suomessa ja sitten oli vähän alempana Itä-Suomessa ja Naamat-festivaaleilla. Naamat.info, Suomen parhaat rockifestarit. Okei, siellä vedettiin naamat. No ei tullut kauheita naamoja, mutta siis sille ihan, se on vaan niin lepposat. No mitäs Hannu rentoutunut kesän jälkeen, mutta missä? Ei ole näkynyt oikein missään. Joo, ei siis en oikeastaan rentoutunutkaan. Mulla oli viikon kesäloma vaan, mutta mä oon muuten ollut tuollaisella kauppakorkeakoulun kesäkurssilla. No mitäs sä nyt osaat? No mun pitäisi osata, mutta en mä osaa. Jotain flash-juttuja tässä on tultu kateltua ja koodattua koko kesän aikaa, että tämä kuu vielä loppuu ja sitten mä lupaan, että mä teen ainakin yhden lähetyksen Radiolaatikon podcastia. Että. Joo, tätä ollaankin jo kateltu, että missä seuraava lähetys on. Ai okei, okay, jouluspesiaali. Ja kun mä lupasin sen elokuun jälkeen, mä luvannut, että se tulee ennen joulua. Okei. Okay. No, Henrikillä ei taas kesäloma ollut ollenkaan, mutta kesä on ruipsahtanut sielläkin. Nyt ollaan ilmeisesti jo ihan normaali töissä taas. Kyllä, ihan normaali rutiini, mikä tarkoittaa, että tulee kuunneltua paljon äänikirjoja, kun sitä tulee se 4 tuntia bussissa istumissa. Onneksi koulut muuten alkaa kohta, koska se tarkoittaa sitä, että Pukkilan liikenteen moottoritievuorot rupeaa taas kulkemaan, niin se vähän helpottaa. Aivan joo. Tämä on varmasti kaikille kiinnostava ja koherentti tieto. Että, no jos joku sattuu muuttamaan juuri Pukkilan suuntaan, niin nyt tietää. Niin, ja miksipä kaikki eivät olisi. Niin. Radiolaatikosta tuli nyt mieleen niin muut podcastit, koska silleen niin ihmiset, kuten ehkä olette saattaneet aavistellakin, niin maailmassa on muitakin podcasteja kuin Puhujan kulma. Niin onko me puhuttu tasavirrasta vielä? Ei. Tasavirta.com. Semmoinen kuka sitä nyt pitikään, mä en tiedä, se unohtaa. No kuitenkin, eli tämmöinen podcast, missä tämä herra, tuotuko hänen yhteystietoja ei ole tällä sivulla. No joka tapauksessa hän kuuntelee aktiivisesti podcasteja ja referoi aina, että mitä niissä tapahtuu ja silleen ei tee mitään hirveitä spoilereita, että muun muassa säilytti tämmöisen jännityksen sinne yhdessä jaksossa, missä hän vihjaili, että Henrik palasi puhujan kulmaan. Totta kävi myös. Siinä oli se, puhuttiin herra X:stä, mutta joka tapauksessa täällä ainakin seurannassa on ollut, mitäs kaikkea täällä onkaan, naurispajaa ja opinmutkia ja puhujan kulmaa ja onko Hessun kulma, Hessun kahvila ja niin edelleen. Mutta kannattaa tsekkailla, koska musta oli ihan mielenkiintoinen idea kyllä. Toivottavasti laajentaa, että aikaa riittäisi myös, koska näitä podcasteja on muitakin. Niin joo, niin, mutta se silleen tosi aina, mitä mainio, tällainen, jos tykkää kuunnella näin, niin sitten sitä referoinnista kuulee sille hauskasti, että mitä niin kuin joku toinen kuuli siinä ohjelmassa olevan. Eli se on vähän niin kuin, tuntuu jopa niin kuin, vaikka itsekseni niitä kuuntelin, että semmoista keskustelua tämän henkilön kanssa, että sä kiinnitit huomiota siihen, ja sitten rupesin itse miettimään, että mihinkäs minä kiinnitin huomiota, ja sitten tuli jopa niin kuin jotakin jaksoja, mitä jostakin on tullut skippailtua, niin tuli sitten kuunneltua, kun siellä olikin noin mielenkiintoinen juttu. Niin. Se on totta, ja näin niin kuin podcastajan asekulmasta. No joo, siis täältä näkökulmasta, näinhän se oli niin katsottuna, niin sehän vaikuttaa melkein niin kuin palautteelta. On kiva käydä katsomassa tosiaan, jos joku on käynyt kuuntelussa. Asekulmasta. Mennään eteenpäin. Sääliksi käy kyllä tietysti tätä siinä vaiheessa, jos aikoo katsoa, kuinka tarkkaan se aikoo suomalaiset kuunnella, mutta siinä vaiheessa, kun podcastit TV aloittaa tässä lähiviikkoina niin kuin ihan täydellä teholla ohjelmien tuotannon, niin siinähän sitä sitten siinä pitää palkata oli se elämä. Eihän nyt kaikkea pidä katsoa. Mutta koska niin kuin sanoin, niin tässä on melkein aasisilta syntymässä, eli se vaikuttaa kuin palautteelta, ja meillä on palautetta jopa tullut. Edellisellä kerralla unohdin näitä mainita, koska oltiin Assemble-messuilla, ja siellä ei ollut tietokonetta, joka tekee aivan avuttomaksi. Se on sama kuin kävelisi ulkona ilman vaatteita, mutta samanlainen alaston olo tulee, kun tekee podcastia ilman tietokonetta. Niin on tullut palautetta. aivan. Ja ylpeä sellainen. Niin Lassi esimerkiksi pisti palautetta. Se oli itse asiassa tästä viimeistä jaksosta, joka tehtiin ennen kesätaukoa. Silloinhan mä mainitsin itse, että pitäisi ostaa kuulokkeet. Ja Lassi muutenkin laittaa, että kiitos hyvistä puhkuista ja tulee käytyä lenkillä useammin, jotenka tähän tarkoittaa sitä, että me myös pistämme ihmiset liikkeelle. Tämä on aivan loistava lenkki kuunnelma. Pakokauhua ei lasketa liikunnaksi. Niin en tiedä millä tavalla tuo. Mutta jos se vaan pistää liikenteeseen, niin se on aina hyvä asia. Siellä pistettiin vinkiksi noi Kossin Portapro-kuulokkeet. Täytyy myöntää, että tuli ne itse asiassa hankkineeksikin. Ne on hyvät kuulokkeet. Siinähän sanottiin, että sisätiloissa vähän korostaa bassoa niin kuin ne tekee, mutta ulkotiloissa niin se on aivan muhkea se soundi. Mä oon miettinyt, että hankkisi semmoset nappikuulokkeet, koska mulla on kanssa nuo Portaprot, mutta kun ne ei aina mahdu taskuun, niin sitten mulla on ollut noin e-bodissa no Applen omat, jotka on musta vähän kyllä köpöiset. Etenkin se plugi on siinä ihan kammottava, koska se länttäytyy niin tiukasti monesti kiinni niihin soittimiin, että sitten kun sitä lähtee vetämään irti, niin se johto on niin kuin alkanut kuoriutumaan sitä irti. Okay. Ja jos joku osaa suositella hyviä nappikuulokkeita, tuossa huomasin, että Mikrobiti uusimmassa oli vertailu, mutta silti jos joku haluaa suositella, niin otan kiitollisena vastaan. Mä ostin ihan yllättäen, mä en muista, oliko tässä puhetta jossain puhujan kulmassa, mä ostin ihan yllättäen parhaat nappikuulokkeet, mitkä mä oon ikinä hommannut, ja nämä on Sonyn nappikuulokkeet. No sitähän ne on hyvät. Se oli niin kuin silleen, että mulla hajosi minun edelliset nappikuulokkeet, ja olin bussiin menossa, pakko nyt päästä kuuntelemaan, niin ostan vaan jotkut, ja tuossa oli jotkut ihan kohtuullisen näköiset Sony-nappikuulokkeet, niin nämä on parhaat nappikuulokkeet, jotka mulla on ikinä olla. Ikävä kyllä näissä ei lue tätä mallinumeroa, että en osaa sitä kertoa. Missä hintaluokassa? Mun mielestä tämä maksoi 20. Joo. Ja ostin ne Kampin Anttilasta. Joo. Mulla on Kossi Spark plugit, ne on toiminut ihan hyvin. Mulla on ollut näitä, mutta... Mulla ei ne pysy korvassa tommoset, mitkä menee niinku korvassa. Mulla on vaihto... Mulla on ne vaihtopäät, semmoset muoviset kuuset niissä, niin ne pysyy hyvin. Mulla on niin vähän vaaralliset. Vähän vaaralliset, ne tietenkin on, jos pyöräilee paljon, että kannattaa miettiä, mitä pitää korvissa, kun pyöräilee. Kyllä on mielenkiintoinen, kannattaa pitää, mitä pitää korvissa, kun pyöräilee. Vaarana, että ne jää pinnojen väliin. Esimerkiksi sormia ei kannata pitää korvissa pyörällä ajassa, koska ohjaaminen vaikeutuu. Tätäkö haittakaa? Tai sitten sä et kuule, kun joku niinku painaa semmoista rynttyä tai piippiä tai jotain vastaavaa siinä vieressä. No se on totta. Yrittää huutaa, että sulla on... Mutta kyllä se huomaa ennen pitkään. Kyllä se huomaa sitten, kun se olisi pitänyt kuulla. No se on totta. Siinä vaiheessa, kun se kolahtaa, niin sitten se on myöhäistä. Lisää palautetta meillä on... Rapissu Kari on pistänyt palautetta ja kiittää mielenkiintoisesta ohjelmasta ja ihmettelee, miksi oli aikaisemmin törmännyt podcasteihin. Muistaakseni hän mainitsi, että hän on nörtti. Nörtti, joka oli kohdannut podcasteja. Aukko sivistyksessä. Teillä on hyvä jengi ja hyvä svengi. Jatkaa toki samaa rataa, mutta näin Microsoftin tuotteiden käyttäjänä toivoisin, että juttua tietoturvasta ja turvattomuudesta. Selkokielellä, kiitos. Ollaanko me joskus puhuttu tämmöistä aiheesta sitten ei-selkokielellä? Mä mietin, että olisi vielä... En mä tiedä. Mulla voi olla, mun fiideihin pamahti kova tietoturvauutinen Microsoftiin liittyen, että Microsoft suunnittelee ensi kuussa julkaisema 12 tietoturvapäivitystä. No niin, oliko tämä tarpeeksi selkokielisesti? Kannattaa päivittää, muuten se on tietoturvaton. Mutta kiitos Kari palautteesta. Otamme tämän huomioon. Sitten hän mielestäni... Niin, sano vaan. Tämmöinen kesän uutisia muistelin vaan, niin eikö Microsoft nyt ruvennut tekemään näiden aukkojensa kanssa niin yhteistyötä näiden tietoturvafirmojen kanssa, että kun aikaisemmin niin ne firmat on saanut tiedon näistä aukoista samana päivänä kuin kuluttajat, niin nyt ne rupeaa niin kuin kertomaan niitä ennakkoon, jotta nämä tietoturvafirmat ennättää reagoida. Ja tällä pyritään niin kuin estämään sitä, että nämä pahat hakkerit, niin ne sais sitten niin kuin viikon myöhemmin, mitä nämä tietoturvafirmat niin tietää, okei, aukkoja. Elikkä. Toisin sanoen tietoturvafirmat päivittyy paljon ripeämmin ihmisellä kuin Windows. Niin, mikä olisi ihan niin kuin näppärä. On. Eikä ole. No. Sitten se joudut ostaa aina semmoisen ihan turhaa. Miksi nyt voi samalla päivittää sitä Windowsia? Sen takia, kun ne on tehnyt siitä niin himputi vaikeeta, että se pitää aina sammuttaa se kone 5 kertaa. Ja... Ne ei osaa itse päivittää sitä. Pitääkö niillä menee oma aikansa siihen, että ne keksii sen, että mitä päivittää. Mäkin päivittäminen muuttuu tämän Leopardin kautta niin kuin tosi nihkeeksi. Okei, mikä on nihkeetä? Nihkeetä, kun ennen se niin kuin asensi taustalla ja sitten vaan sille, että haluatko nyt... Niin kuin käynnistää uudelleen. Joo. Nyt se, kun se haluaa niin kuin päivittää, niin sitten kun, että ok, niin sitten se niin kuin tekee ne viime asennukset silloin, kun kaikki saa ohjelmat. Okei, no varmaan tämä nyt helpottaa sitä, että sillä tulee vähemmän virheitä tai jotakin ongelmia, mutta silti se on niin kuin ainakin 15 sekuntia päivässä niin kuin vähemmän aikaa tietokoneen ääressä, mikä tekee vähän vaikeaa. Joo. Kari itse asiassa jatkaa tuossa, että kyllä mäkin ottaisin, vaan ne on pirun kalliita. Me itse asiassa varmaan puhutaan tähän aiheeseen. Meinaan tästä on jossain ollut jopa juttu, että mäkin ovat kalliimpia kuin PC:t. Mutta on joskin taas kerran, kun se pisti linkin tietokonelehden uutiseen, jossa... Mitä se oli minä, joka pisti? Ai se oli sinä, joka sen pisti, okei. No mutta kuitenkin mä katoin sitä uutista, niin se on taas näitä, että katsotaan hintaa, mutta ei speksejä. Että tää on usein näissä, kun tätä keskustelua käydään, niin kyllä sä saat PC:n halvemmalla, mutta usein sä et saa ihan niin tehokasta konetta, mikä sinänsä ei ole mitenkään pois siitä PC:n edullisuudesta. Siinä mielessä, että jos sä et tarvii hirveän kallista konetta, mutta jos on verrannolliset speksit, niin silloin se hinta on aika samassa, joten Ja kyllähän tarjouksia löytyy myös Apple. Niin, että tämä on mun mielestä vähän sama kuin sanoisin, että katso, perunat ovat halvempia kuin timantit. Hoo! Saatiin jaksolle nimi, otas mä kirjoitan tänne. Joo, ja sitten kans semmonen, mikä huomannut, että yksi mikä harmillista, niin ei esimerkiksi koneen pitämää ääntä ei missään niin kuin speksata silleen, että... Tuo on muuten totta. Koska se on aika joissakin nimeltä mainitsematta, missä PC-valmistajissa, niin tuntuu olevan vähän ongelma. Kaikennäköiset halvat paskat HP. Varsinkin podcastaajille. Mulla on halpa paska. Meillä on kaikki näin. Mä häiritin sen ääni. Ja muun muassa niin kauan kuin se on tasasta kohinaa, niin sille ei mitään väliä. Niin, mä oon samaa mieltä. Mua ei koskaan häirinnyt yksikään koneen ääni silloin, kun se on sitä tasasta hurinaa taustalla. Se mä olen itse asiassa niin paljon tottunut, että tuntuu oudolta siinä vaiheessa, kun se tasasta hurinaa ei ole. Mutta mennään eteenpäin. Meillä on pitkä lista. Vilhelm pistää mielenkiintoisen palautteen. Pörri näyttää Veikon koneen Veikolta. Kiitos. Kävin tarkastamassa, yhdennäköisyys ei ole yllättävä, mutta ehkä jos silmiä siristää, ehkä, niin... Ehkä parempi näyttä sen, kuin se, että sä näyttäisit Veikon koneen koneelta. Niin, mieluummin Veikolta kuin koneelta, se on totta. Mutta kiitos näistä palautteista. Vähän kahvia nyt, jatkokaa. En mä edes tiennyt, että Veikon koneella on joku Veikko. Onko se tämä, joka... Mä kävin Veikon koneen sivulla, niin siinähän se etusivulla komea. Keltaiset hiukset. Mulla ei ole keltaisia hiuksia. Mun mielestä tää näyttää pallina. Hetkinen, sä haukut nyt minua. ei mun mielestä teillä on noin. Mä ajattelin juuri, että mä voin haastaa heidät oikeuteen käyttää meikän sen kuvaa sinne, mutta eipä siinä mitään. Erkka hakee tässä. Kysytäänpä tässä vaiheessa, koska jos henkilöt ei ole vielä kuulleet, niin tosiaan podcastit.tv on aloittanut jälleen toimintansa, niin Henrikin podcastit valuvat jälleen kerran ympäri internettiä. Mä kysyn nyt tässä, koska tähän ei ole vastattu, niin pitäisikö podcastit.tv olla oma sähköpostiosoite? Sille on. Nyt voit kertoa sen tässä. henrik@antonen.eu. Ja mä en tiedä, minkä takia ihmiset ei ole tajunnut, että siis älkää lähetäkö muita palautteita kuin puhujainkulman palautteita. Puhujainkulman sähköpostiin, lähettäkää muut minulla. Ne on kyllä siellä podcastit.tv-sivujen yhteystieto. Sivulla kaikki, no niin. Kaikki ja sanotaan, että koherentit osoitteet. Mikään ei häviä eikä sillä tavalla, mutta jos niin haluaa varmasti vastauksen, niin tietysti se on mukava, jos kolahtaa sinne oikeaan laatikkoon. Joo, koska mä en pahemmin tarkista sitä puhujankulman luotikkoa. En sen takia, että pidän sitä kovin pahana sähköpostilaatikkona, mutta mä en muista sitä, kun mulla kaikki muut uudelleen ohjaa tonne mun pääsähköpostiluotikkoon, jota mä pidän sitä auki taustalla oikeastaan vähän koko ajan, mutta mä en ole uudelleen ohjannut itselleni, koska se on kuitenkin yhteisessä käytössä, niin sen takia mä unohdan katsoa sen, niin sitä saattaa olla, että ne ei tuu. Aivan. Eli esimerkiksi mulle tuli ihan yllätyksenä, että sinne on tullut jotain podcastit TVn sähköposteja, että kiitän kyllä sähköposteista, mutta mä en ole nähnyt niitä. Täytyy käydä katsoa. Joo, kannattaa, koska meikäläinen ajattelee, että meillähän on tullut paljon palautetta, mutta puolet niistä kopsahti toiseen suuntaan. Ei siinä mitään. Palautte on aina positiivista. Tulkoon se kenelle vaan, niin olemme iloisia siitä. Palautteesta voidaan vetää sitten Aasinsilta seuraavaan uuteen asiaan, jota ei julkistettu virallisesti tuossa edessä jaksossa, joka oli kuitenkin tämän tuotantokauden ensimmäinen jakso. Mutta julkistetaan se nytten, sillä puhujan kulma on avannut omat sivunsa. Eli siis edelleen jatkamme podcast.tvn alla, mutta yritämme näin laajentaa puhujan kulman sanomaa myös verkkosivuilla. Ja keksitään sinne lisää sisältöä ja muuta vastaavaa. Toivottavasti siitä on jotain iloa teille, joka puhkoa seuraa. Osoite tähän on yksinkertaisuudessaan puhujainkulma.com. Ja nyt voidaan katsoa, kuinka moni sen kirjoitti tällä hetkellä ja surffaa sinne innoissaan. No se menee jonkin aikaan yksi striimissä itse asiassa tulee ulos, koska tässä on pieni läki. Mistä siis on kyse? Sieltä löytyy siis meidän kaikki ohjelmamerkinnät tällä hetkellä ensimmäisestä jaksosta eteenpäin. Kaikki ohjelmat ei ole vielä linkattu sinne päin ja kaikki ohjelmia ei ole tägätty niiden ohjelmien sisältöjen mukaan, mutta sitä työtä koko ajan tehdään. Tarkoituksena on, että saataisiin tosiaan ne kaikki ohjelmat myös tägättyä, jolloin se hieno tägipilvi, joka siinä oikealla on, kertoisi mistä asioista me oikeasti ollaan mukamas puhuttu paljon. Se joskus yllätti ainakin siinä alussa, koska sinne tuli piratismi suurempana kuin ollaan sitä tekemään, mutta onneksi se sieltä pienentyy pikkuhiljaa. Eli menkää sinne. Palautetta Ohjelmakohtaisia palautteita pyydetään jatkossa kirjoittamaan siis tässä kyseisessä sivustolla sen kyseisen ohjelman kohdalle aina. Eli luovutaan tuosta foorumin käytöstä ihan vain sen takia, koska se mun mielestä tuntuu tyhmältä alkaa siirtämään kahteen paikkaan näitä. Yritetään saada koottua ne tänne samalle paikalle. Ensimmäisessä vaiheessa anonyymipalautteiden antaminen on tässä vaiheessa vielä pois päältä. Eli käykää rekisteröitymässä sinne. Se olisi suotavaa ja mukavaa. Olisi kiva tietää, kuinka paljon ihmisiä siellä on. Ja jatkossa se anonyymi vastaussysteemi tulee toimimaan. Ja olemme saaneet vähän lisää tietoturvaa sinne, ettei spämmiä tulisi heti. Tämä on sen takia vaan tässä alussa. Saataisiko pornista tietoturvaa selkokielellä? Eli siis kun tämmöiset robotit ja muut käyvät sitten täyttämässä näitä palautelootia, vaikka se olisi mukavaa, että tulee palautetta paljon, niin tätä ei haeta kuitenkaan tässä, mutta pyritään selventämään. Mutta käykää... Mitä sulla robotteja vastaan? Jos robotti sattuu diggailemaan ohjelmasta, no, niin... No se on totta. Ja, minä... rasisti. Mutta kun ne menee aina henkilökohtaisuuksiin. Mulla ne aina lähettelee semmoisia viestejä, että väittää, että mulla on pieni. Onneksi ne kyllä tarjoaa siihen rakentavaa ratkaisua. Että... Aijaa, mulle ne lähettää semmoista, että ettei toimi. Mutta jos sulla jotain pumppua mainostetaan, niin en mä sit tiedä, mutta... Mä oon aina mä olen varmaan kertonut tämän moneen kertaan, mutta mulle tulee hyvin paljon silleen, että mulle tarjotetaan niin peniksen suurennusta kuin rintojen suurennusta, ja mä oon pistänyt pari kertaa takaisin viestin, että saako alennusta, jos ottaa molemmat. Ei ole tullut vastausta. Ei ole tullut vastausta. Okay. Brasilia erikoinen. mutta käykää sivulla, tutustukaa, pistäkää palautetta. Palauteosoitteemme siis jatkossa tulee olemaan palaute@puhujankulan.com. Jälleen kerran ei pidä hätääntyä. Vanha osoite toimii. En kerro sitä, mikä se vanha osoite oli, koska te voitte sen unohtaa. mutta se ei haittaa mitään, jos lähdette sinne vanhaankin osoitteeseen. Uusi osoite siis palaute@puhujankulan.com, ja se löytyy myös tuolta kyseiseltä sivulta. Ja ohjelmakohtaiset palautteet aina kyseisen ohjelman merkintöjen jälkeen siellä voi jättää vastauksia. Mutta käykää tutustumassa. Kerrotaan siitä lisää aina, kun siinä jotain kerrottavaa mukamassa on. Mutta semmonen, oliko tässä meidän palautteet ja muut vastaavat? Joku oli listannut, että mä en ole pitänyt puhua meikäläisen iPhoneista, mutta mä en näe sinne mitään järkeä siinä. Kerro. Kesäkuulumiset, että minulla on iPhone 3G. Kyllä, tuossa se pöydällä möllöttää, mutta niin kuin sanottu, niin tällä hetkellä siinä ei ole sitä puhelinominaisuutta, että se on iPod Touch. Miksi? Tässä on tämmöinen liittymän siirto meneillään, ja se Soneran liittymä kytkeytyy varmaan tuossa ensi viikon puolen välin paikkeilla. En voi sanoa, että onko se hyvä puhelin, mutta... Mediastoistimena ja internetselaimena se toimii ihan hyvin tämmöisenä kannettavana versiona, mutta mielenkiintoinen laite, ei siinä mitään. Oletko ostanut siihen appseja? Totta kai, pitäähän rahat törsätä heti ensimmäisenä siihen, että mennään törsäämään ne kaiken näköisiin applikaatioihin, että saadaan johonkin rahaa tuottua. En kuitenkaan siihen kalliiseen. Mä pidin... Assemblyllä hetken aikaa tätä uutta iPhonea kädessä. Mun mielestä muotoilu olisi vähän erikoinen, jos vertaa iPod Touchiin, kun se on vähän paksumpi, mikä on varsin ymmärrettävää, mutta se oli silleen kupera se taka. Tää on. Ja musta oli vähän outoa, koska musta tuntui silleen, että tää tipahtaa kädestä niinku ihan koska tahansa. Sen sijaan tää iPod Touch on tuntunut aina siltä, että tää pysyy hyvin kädessä. Siinä oli joku, että se ei tuntunut oikein hyvin. No pysyvään hyvin kädessä, mutta... Monet on sanonut sitä niin kuin saippua palan muotoisiksi. Siis no se johtuu, niin... että tämä on pyöristetty joka halvatun reunasta, että niin kuin, mutta niin kyllä tämä ainakin meikäläisillä on ihan hyvin kädessä vielä pysynyt. No, koputetaan puuta, huomenna se on rikki. Mutta, joo, no mäkin olen tipauttanut Touchini pari kertaa aika ikävästi, pari kertaa asfaltille vauhdissa ja pari kertaa pöydältä ja muuta, ja onni on, että ei ole hajonnut. Kyllä tuo on itse asiassa aika jämäken tuntunut noin niin kuin muuten on, että verrattuna tuohon edelliseen HTC Windows-mobiiliin, mitä mulla oli, niin vaikka siinäkin mustaa muovi oli niin kuin tässäkin tuo takalisto, niin se oli kyllä aika lelun tuntunut verrattuna tähän, että tämä on vähän jämäkempi. No, siis sehän mikä siinä on, niin siinä on tuo etupaneeli, kun se on lasia. Niin, no se niin tietysti tekee. Sehän se on, joka hajoaa, jos joku hajoaa. Voiko niitä vielä sitten tuohon lasinkorjaamoon, mikä on tuossa... aina parkkipaikalla, että korjataan naarmuja tai muuta, niin voiko siellä mennä iPhonein kanssa, että voitko, tässä on tämmöinen kivinaarmu tullut tuohon lasiin. Mulla on toi toisen generaation nanon, eli ne metalliset, niin sen pudotusennätys on 3 kerrosta ja se toimii vielä edelleen ihan hyvin. Okay. Se on vähän mutkalla, mutta se toimii. Joo, sehän oli silloin, kun ne ekat nanot tuli, niin silloin oli varsin hauska sivusto jossain, kun mä en muista, missä se oli. Siitä on tosiaan jonkin verran aikaa, kun ne tuli, niin siellä oli, vastattiin siihen, kun jotkut valitteli, että ne hajoaa hirveän helposti, niin ne heitteli niitä sillalta ja ajo autoilla niiden yli. Ja tota noin, näyttö meni kyllä jossain vaiheessa rikki, mutta edelleen se soitti musaa ja kaikki kontrollit toimii, että tota noin. Kyllä niitä saa aika paljon pahoinpidellä. Toisin kuin sitten näitä kovalevyllisiä iPodeja, jotka kyllä, kun se kovalevo hajoaa hipasusta, niin... Eli olkaa varovaisin niiden kanssa. Mutta mennään aiheisiin. Kello on melkein puoli, vielä ei käsitelty mitään, mutta kokeillaan. Kuka on nävännyt tämän ensimmäisen uutisen, joka tässä meidän listalla on, en tiedä, mutta... Minä. Okei, hyvä. Olet paikalla. Black Hat-konferenssissa on, itse asiassa itsekin luin tästä pikkasen, mutta siis nämä uudet ja hakkerivarmat passit, joilla ei, mitä ei voi murtaa ei sitten mitenkään, niin tämähän oli PS, eli tämä on saatu kloonattua muutamassa minuutissa, eikö näin ollut? Joo, siis nämä oli tehnyt nämä... No, hakkeriksi, kai niitä voi sanoa, siis hakkerit, mutta hyvät hakkerit oli ostanut näitä niin kuin, tyhjiä passiaihioita. Ja niitä oltiin myyty ihan niin kuin muuten vaan silleen, että koska tämä on täysin hakkerivarma, niin eihän se haittaa, vaikka niitä olisi siellä. Ja sitten tota noin, nämä kun hieman testasivat, niin pystyivät osoittamaan, että 2 minuuttia niin saadaan kummasti duplikoitua ja väärennettyä näissä ne varmenteet, ja ne menee siitä järjestelmästä läpi ihan miten päin vaan, että ne olivat sitten, kun olivat niin hirvittävän hauskoja ja lupsakoita peikkoja, niin tekivät sitten Osama Bin Laden passit siellä, ja sekin meni siitä järjestelmästä läpi silleen, että kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa tyylillä, niin tota noin. Tämä se on, että tämä on kumma tämä systeemi, että mitä tulee passeihin ja tällaiseen, niin aina, ja tietoturvallisuusasioihin muutenkin, niin aina jotenkin ollaan sillä asenteella liikkeellä, että kun laitetaan lisää teknologiaa, niin kyllähän se sitten on hyvä, vaikka tässä on moneen kertaan osoitettu, että täysin päinvastainen on totuus, että tota noin. Se mikä mua jäi tässä mietittämään, oli se, että okei, ne on hirveän hauska, ne palattaa Osama Bin Ladenin kuvan siihen ja tiedot, ja se menee läpi järjestelmästä. Mä ymmärrän sen, että se menee läpi, eli se ei anna herjaa, että mä olisin väärennetty passi, mutta siis siitä menee läpi Osama Bin Laden, ja kukaan ei tee mitään. Siis tää. Tää on taas tää Osama Bin Laden, jep, okei. Okay. Ei se on sen verran iso pamppu siellä järjestössä, että ei se nyt tätä konetta kaappaa. Tota noin, mä en ole ihan varma, että tota noin, oliko se, että menikö Osama Bin Laden järjestelmästä läpi Osama Bin Ladenina. Epäilen, että ei kuitenkaan, mutta siis passi meni väärentämättömänä läpi. Testattiin vain jollain laitteella, joka siis tarkistaa. Että niin, koska siinä vaiheessa kyllä tulee ihminen vastaan, jossa katsoo, että henkilön nimi on Osama Bin Laden, joka ei itse asiassa sinänsä, sehän ei ole rikollista olla nimeltään Osama Bin Laden, koska tota noin, se ei ole mitenkään poikkeuksellinen nimi siellä päin maailmaa, mutta eiköhän siinä vaiheessa ihminenkin jo katsoisi, että jaha, tämä on tämä Osama Bin Laden, ja katsotaanpa hieman naamaa, että onko tässä se Osama Bin Laden mukana tai kyseessä. Tuli vaan noista mieleen noista, aina kun kritisoidaan näitä e-passeja, niin ei niin kuin siis se yksi pointti kanssa niissä on se, että sitä käsittelyä saadaan nopeutettua. Että kun se voidaan ne tiedot lukea, niin tuollaista logia voidaan helpommin pitää, jonot kulkee nopeammin ja niin edelleen. Että siinähän niin kuin vaan puoliruokaa on niin kuin tavoitteet siitä, että siitä saataisiin semmoisia vaikeammin väärennettäviä Ja kyllä kai ne varmaan on, jos siihen laitetaan noita siruja, niin ne on vaikeammin väärännettäviä kuin semmoista, missä ei ole siruja. Mutta eikö, ei se, niinku, eikö tästä sanottu, ei että siis Suomen päässä nimenomaan, niin tämä on mahdotonta murtaa Suomen. Suomessa on niin pitkä se mikään alue. Ei ole mahdotonta. Meillä ei asu yhtään samanpin laadenjäniä. Siis on tota noin, mä sanoisin jopa, että on vaikeampi väärentää perinteistä passia, koska kuitenkin ihmistä on, ainakin vielä nykyään, ihmistä on vaikeampi huijata kuin konetta siinä mielessä, että koneeseen kun pistää oikein koodinpätkän, niin se voi tehdä niin kuin ihan mitä vaan, mutta ihmisen sä et voi pistää noin vaan koodinpätkään ja sanoa, että tää on kiva, terve, moi. Ja eliminoi niinku noikaan, niin ei nyt niinku eliminoi niinku täysin ihmisiäkään sieltä ketjusta. Ei, vaan siis se, tavallaan se, että kun jos meillä on niinku tiedot on analogisesti ja niitä niinku halutaan pitää kirjaa digitaalisesti, niin tavallaan nyt tässä niinku nämä e-passit on niinku sen, että se ei tarvitse tehdä sitä niinku analogidigitaalimuunnosta siellä jossakin valvontaketjussa, vaan kun ne on valmiiksi digitaalisena, niin sitten ne, että tavallaan niinku se, ne edut on niinku hyvin arkisemmissa asioissa, mitä tavallaan nämä seksikkäät otsikot aina antaa ymmärtää. Että. Mut siis yksi, mitä tota, näistä tulee aina, mitä tulee passeihin, niin mä sanoisin, että passien käyttö vähenee koko ajan niin hirvittävän paljon, että en mä tiedä, onko tässä lopulta mitään intoa, kun siis Euroopan sisällä voi käytännössä kulkea jo missä tahansa ilman passia, että jos on EU-maasta peräisin. Mm. Ja Pohjois-Amerikoissa sä voit painella Kanada ja Jenkkien väliä ihan miten päin tahansa ja koko ajan kuitenkin, että siinä mielessä passi alkaa olla jollain tasolla, ei tietysti kokonaan, mutta jollain tasolla alkaa olla aikansa elänyt konsepti noin yleisesti. En vielä julista kuolleksi. Passeista ja ulkomaista puhelulla meillä on liittynyt myös Lari jostain päin muolimaa ilmeisesti mukaan. Kuuluuko ääni sinne päin? Kiitokset ja terveisiä Englannista Stainsista. Olen tällä hetkellä tämmöisessä paikallisessa pubissa, jossa meillä on yhteys. Ja käytän tässä jälleen kerran Thingiä. Noin. Ja jos ihmettelette tämmöistä pientä hälinää tässä taustalla, niin se johtuu tästä väkimäärästä, mikä täällä on. Käsken niitä olemaan hiljaa. Just menin sanoa, että sano sinne pupi, huuda täysin, että mä oon nauhoittamassa podcastia Suomeen. Voitteko olla tunnin verran hiljaa sinne? Niin, menisin jatkaa vielä, että pahoittelu siitä tosiaan, että on vähän myöhässä. Tässä meni päivänä ohjelmat vähän uusiksi, käytiin tuolla taivaalla vähän katselemassa, miltä ympäristö näyttää. Okei. Eipä siinä mitään. Siirrytään aiheessa eteenpäin ja Henrik saa ottaa tästä nyt nappia myös. Nappia, en tiedä. DNS-vikaa odotettua vakavampi, mistä on kyse. Elikkä siis niin, jotka tätähän nyt ei ole seurattu pahemmin, mutta tässähän oli ennen tätä Black Hat-konferenssia jo tämä tutkija ilmoitti, että hän on löytänyt DNS-järjestelmästä, eli siis tästä internetin nimipalvelusta, joka tota noin, kertoo, että käytännössä siis, jos sä kirjoitat vaikka puhujainkulma.com, niin DNS-palvelin sanoo, että minne pitää mennä. Eli kertoo sen IP-osoitteen, mistä se sivusto sitten oikeasti löytyy, niin tästä oli löytänyt vian Dan Kaminski, ja se sitten ilmoitti, että hän kertoo asianomaisille asiasta saman tien ja kertoo sitten julkisesti vasta tällä Black Hat-konferenssissa, ja sitä sitten spekuloitiin, että mistäköhän on kyse. Ja nyt kun sitten puhe on annettu, niin tämä oli vielä pahempi tämä vika, mitä odotettiin. Ja siis käytännössä, jos DNS-palvelinta ei ole päivitetty. Niitä tietysti aika hirmuisella vimmalla on päivitetty, että jos tota noin, on DNS-palvelimella, joka ei ole päivitetty, niin tota noin kannattaa esittää julkinen reklamaatio asiasta, mutta siihen pystyy siis kuka tahansa hakkeri menemään läpi ja ohjaamaan tai muuttamaan niitä DNS-tietoja niin, että jos sä kirjoitat vaikka puhujankulma.com, niin se menee jollekin ihan toiselle sivulle, vaikka osoitepalvelussa lukee. Vaikka Hessun kahvilaa, mikä olisi suuri sääli ja harmi ja menisi koko päivä pilalle siitä, mutta siis no, tietysti voimme ajatella, että jos menemme esimerkiksi verkkopankkiin ja sitten tulee sivu, joka näyttää ihan tasan siltä verkkopankilta, niin totta kai sinne antaa sen sivun, tai siis antaa ne tiedot, mutta sitten ei ollakaan ihan siellä verkkopankissa. Niin se on aikamoisen iso vika näinkin, kun ajattelee, että kyseessä on näin perustavaa laatua oleva internetteknologia, mistä on kyse. Mutta tietysti fakta on, että kaikista palveluista aina löytyy vikoja, joten hyvä, että se löydetään ja paikataan. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan suurin osa, hyvin iso osa on jo paikattu. Ja siihen oli testi jossain, että voi tarkistaa, että onko se mitä käyttää itse, onko se paikattu vai ei. Mä en nyt... Se on jossain internetissä, mutta sitten jos vaikka käykin niin, että... Tulee olo, että ei oikein tiedä, niin sitten voi käyttää OpenDNS, eli avointa nimipalvelinta, joka on paikattu, ja sitä voi kuka tahansa käyttää. Aivan. Internet on varmaan paikka. Tähän tapaukseen liittyy se ihan hieno video, oli varmaan show notesista löytyy linkki tuohon juttuun, näin, niin muistaakseni siinä oli joku suomalaisfirma mukana tekemässä sitä, mutta siinä näytettiin kartalla vaan, kun valot vilkkuu, kun... miten näitä palvelimia päivitettiin näin, että miten ne muuttui punaisesta vihreiksi. Se oli ihan silleen hauska tämmönen esimerkki, tai niin kuin videona, että jos tämmönen, kerrotaan tämmönen suuri uhka näin, ja sitten, että toimiin on ryhdytty näin, niin se jotenkin havainnollistetaan, että katsokaa, kun toimiin ryhdyttiin. Aivan. Käytä katsomassa video, hieno video. Joo, muistelin, että jossain tuommoinen linkki oli, pistetään se show notesiin ehdottomasti. Itse asiassa nyt tulee hirveästi tietoturva-asiaa, kun kerran sitä kysyttiin, ei välttämättä Windowsiin liittyen, mutta näin muuten. Toinen asia, joka ollaan saatu niin sanotusti paikatuksi, on valtaansa luottokorttihuijausrinki, joka on saatu kiinni. 11 syytteessä ja 41 miljoonan kortin numeron varkaudesta. Siinä on kortit lähtenyt niin sanotusti lentoon aika pahasti, mutta ihmiset saatu kiinni. Tämäkin taitaa olla Henrikin posta. Joo. Sä olet ollut tietoturvaa. Asioissa liikenteessä. No, minä laitoin ne, mitkä vaikutti tärkeimmiltä uutisilta. Tämä on totta. Jyräsin ne vielä tuohon listan ensimmäiseksi. Pyytämättä ja yllätyksenä. Tämä, mikä tässä on oikeastaan mielenkiintoista. Eli siis 41 miljoonaa luottokortin numeroa on varastettu. Voisi ajatella, että voi kamala, onko minun luottokorttinumero niiden joukossa. No jos et ole Jenkeissä ollut missään kaupassa käymässä, niin ollut turvassa. Nimittäin tämä on mielenkiintoista, kun aina ajatellaan, että internetissä kaupan käynti on sitä kaikkein vaarallisinta. Totta kai siinä pitää olla varovainen ja muuta, mutta suurin osa näistä tulee tälläkin tavalla niin kuin tässä tapauksessa, eli mitä nämä tyypit teki, 11 henkilöä, niin ne pyöri autolla ihan normaalien kauppaketjujen ulkopuolella ja katsoi, että jaahan näillä on avoin sisäinen verkkoyhteys ja luki ne lennosta ne numerot siinä vaiheessa, kun maksettiin kaupassa. Et olihan se netti paha sitten. No niin, mutta siis kyseessä ei ole tämä avoin internet, vaan ne meni sisäverkkoon. Elikkä, silti siis, paha verkko. No paha verkko kyllä, mutta siis tässä tapauksessa sitä ei otettu internetkaupasta, vaan se otettiin normaalissa kaupassa. Ja tämä on usein asia, mikä ihmisiltä jää huomattavan epäselväksi. Ihmiset ajattelee, että aina kun joku varastaa luottokortin numero, niin se on tapahtunut internetkaupassa. Vaikka tiedättekö, mikä tilastollisesti on suurin uhka tällaiselle luottokorttien ja identiteetin varkauksille? Mistä eniten varastetaan luottokortin numeroita ja muuta Roskiksesta. No niin, Roskiks, sä tiesit. Roskiksesta. Roskis on se suurin uhka, ei internetkauppa. Joskin internetkauppa on, jos sitä heittelee luottokorttinumeroansa ihan mihin sattuu. Totta kai siinäkin jossain vaiheessa tulee seinä vastaan, mutta se ei ole se suuri mörkö, minkä ihmiset usein se luulee olevansa. Mutta että tässäkin tapauksessa tosiaan... Se voi kuitenkin olla, että se on ollut sen internetkauppia, joka on printannut ne ja laittanut roskiin. Niinhän joku operaattori jossakin teki etätöinä kotona ja sieltä löytyi kauhean Suomessa siis kauhean määrä salaista tietoa paperiroskiksesta. Mutta tässä korttitapauksessa mua jää kiinnostamaan sitten niiden syytteet, että saakohan ne syytteet siitä tunkeutumisesta siihen verkkoon, kun eihän naapurin VLAN-verkkoakaan saanut enää käyttää. Niin kumpikohan tässä on nyt isompi pahempi? No tässä uutisessa sanotaan, että lähinnä, siis hetkinen, nämä syytteet on tietokonepetos, ja no näitä on erilaisiakin petoksia. Itse asiassa yksi taitaa olla luvaton tunkeutuminen, ja sitten identiteettivarkaus, salaliitto ja muitakin. Ja nämä on tosiaan, tämä oli... kansainvälinen tämä rinki, eli täällä oli 3 jenkkiläistä, yksi virolainen, 3 ukrainalaista ja 2 kiinalaista ja yksi vielä Valko-Venäjältä, mutta Jenkeissä nämä kaikki varkaudet oli tehty. Mikä on salaliiton juridinen määritelmä? No se muakin jäi kiinnostamaan. Mikä... Sä oot liittoutunut salaan. Ilmeisesti. Tää, niin, elikkä... kansainvälistä porukkaa mennyt yhtenä rinkiin salaa. Aina pitää kertoa. Tähän on niinku Seiskassa ja Iltapäivälehdistössä joka toinen viikko. No, mutta sitten... Salaliitto. No mutta jos ne käytti vain yhden kaupan asiakkaita hyväkseen. Niin. Niin, no sitten se on salaliitto vähän niinku sitä kauppaketjua vastaan. Kyllä näitä oli useampia näitä, mutta joo. Mutta se oli salaliitto ihmisiä vastaan, jotka käyttävät korttia kaupassa. Ilmeisesti se on salaliitto siinä, aina jos tosiaan useampi ihminen liittoutuu pahat mielessä. Salaa. Mennään eteenpäin tästä. Hyvä, että saatiin kiinni. Se on aina hyvä asia, mutta mennään elokuvien maailmaan. Tämä oli tosiaan, jos nopeasti, tämä oli siis suurin tällainen pidätys. Sanotteko sinne muuten, että miten ne jäi kiinni? Kerro seuraava uutinen, mä luen tätä uutista. Puhutaan hippasen elokuvista, eli kevyempään aiheeseen, ja siellä teknotuotesijoittelusta, jossa näin kerrotaan tietokoneen lehdessä, eli Mac on tunnetusti yleinen näky elokuvissa ja televisiosarjoissa. Brand Channelin tutkimuksen mukaan peräti joka toisessa tänä vuonna katsojatilastojen ykkösiä pitäneessä elokuvassa on vilahtanut Applen tietokone. Kun jätetään historialliset elokuvat pois tilastoista, osuus nousee peräti 67%. Haluatko joku kommentti? Olisi se vähän outoa, jos jossain toisen maailmansodan leffasi joku kävelisi siellä Macin kautta. Siis otan käskyä iPhoneilla. Siis tämä on ihan loogista. Katson Googlemme, missä on. Tyypit puhuu omeenaan. Siis tämä on ihan loogista, koska elokuvien tekijät, niin iso osa niiden työkaluista on Mäkeillä, niin niitä Mäkkejä on siellä. Ja sitten kun tarvitaan tähän, tai sanotaan, että tähän tarvitaan... Mä kyllä luulen, että tämä menee lavastuksen piikki, että kyllä ne varmaan menee ulkonäkökategorialla, että kun saadaan alumiinipintaa ja suht salakoita linjoja, niin varmaan se on ehkä toi design-kysymys. Kaksneloisessa näkyy aika paljon dellejä, koska niissä ne... En mä tiedä, mikä näköisiä ne dellin nykyiset läppärit on, mutta kun niissä pystyy sen vaihtamaan sen... kun oli vielä semmoisia mustia dellejä ainakin. Ja sitten siinä oli semmoinen pyöreä Dell-logo siinä kannessa, ja sen pystyy vaihtamaan. Niin sitten niitä näkee aika paljon, että siihen on tehty kustomoitu se logo. Tiesittekö muuten, että Paavilla on oma semmoinen? Ainakin joskus oli entisellä Paavilla se, joka on jo... Kerro. Mutta tuohan ei ole pelkästään hyvästä periaatteessa ihan samasta syystä. Kuka se meistä oli, joku oli ostanut USB-digiboksin, missä oli MacBook Pro siinä hienosti siinä kannessa, mutta ei se toiminut Mäkeissä. Eli siinäkin vaan joku, joka on tehnyt sen paketin, niin ottanut hienon näköisen koneen ja laittanut sen siihen ja photoshopannut sen kuvan, niin sitten kaikki Mac-käyttäjät tietenkin luulee, että se toimii kans, mutta eipä toiminut. Kaikkein paras oli silloin kun niissä, kun Vista alun perin julkaistiin, niin niitä oli niitä valtavia julisteita, missä iloiset ihmiset käyttää Vistaa, ja sitten kun katsoi tarkasti sitä kuvaa, niin suurin osa niistä oli Mac-läppäreillä iloisia. Joo. Tämä mikä tässä pointti oli, niin toinen on niin tähän juttuun liittyen se, että Applelta itsellä sanotaan, että niin kuin he ei maksa näkyvyydestä, ja sen voisin jopa uskoakin, että niin kuin niitä valitaan ihan form factorin puolesta. Niin mutta Nokiahan on aika iso tekijä siinä, että maksaa product placementista, ja toi just katsoi uusinta Batmania kävin katsomassa, niin siinä vilahti se Pörnin himoitsema kosketus näyttö dupea, vai himoitseeko se Pörni enää sitä, kun se sai nyt sen iPhone? Kyllä, siis kaikki, missä, mihin voi koskea, niin se on mun heikkous. Niin, nyt pistääkö tälle, tuleeko muita tämmöisiä mieleen, niin kuin, mitä näkyy niin kuin jatkuvasti? Ja jatkuvasti. No, siis mun mielestä Sony on näkynyt aikaisemminkin, pongattiin IT-viikosta, joka kertoo aina faktaa, niin James Bond puhuu Sony Ericssonin Titanium C902 erikoispuhelimen uudessa elokuvassa. No, ja mun mielestä Sony on kyllä aikaisemminkin näkynyt. Siis, joo, Bondeissa on, se on joo, totta. Siis siihen on hyvin looginen selitys. Jos katsoo Sony Pictures Entertainmentin elokuvia, niissä eletään aina Sony-maailmassa. Onko niissä koskaan Nokia-puhelin? Kaikki tuotteet, mitä siellä vilahtaa, on Sonyn, kaikilla on Sonyn Ericssonin puhelimet, kaikki käyttää Sonyn videokameroita, kaikki katsoo Sonyn telkkareita, kaikki käyttää Sonyn läppäreitä, pelaa PlayStationeita. Siis se on aina, ja monet on siitä jo vähän närähtänytkin, että se menee niin kuin ihan naurettavuuksiin se niin kuin tuotesijoittelun määrä. Muissa nyt henkilökohtaisesti ei häiritse, koska mulle nyt on ihan sama, mihin puhelimeen James Bond puhuu. Se on, ei voisi vähempää kiinnostaa. Vaikka James Bondista diggaisinkin, niin se olisi harvinaisen sama. James Bondissahan nämä kellot on aina ollut kova juttu. Onko sillä Omegaa vai mitä sillä on aina ollut? Tai jotakin. Mutta semmoisia tällä niin, olisi saada. Aston Martinin autot ja... Joo, ne on taas... Autohan silloin aina sama. Kyllä sekin vaihtelee, että Bemarillakin se pärryttelee enemmän. Mutta onko mitään niinku muuta tämmöisiä, niinku, mitkä niinku, tulee niinku jatkuvasti törmään ja silleen tuntuu, että niinku, se ei näytä niin pahasti product placementilta. Tuossa tuli... No se, mikä oli kyllä paha product placement, niin tuossa iRobotissa... Niin siinä en muista enää edes mitä lenkkareita se mainosti, kun ne oli Converset, joo. Tämä päähenkilö näin, kun tulevaisuuteen sijoittuva leffa näin, niin sitten se oli ostanut just semmoiset retro-Converset, jotka sattumoisin sattui olemaan just sitä vuosimallia, kun se leffa tuli ulos näin. Ja sitten siinä ne oikein keskustelee niin moneen otteeseen siinä elokuvassa, että kättekö vittu, että sulla on hienot kengät näin, joo. Että ne on niin kuin vintagea niin pahasti, että... Hyvä, ettei tullut vielä hintaa. Simo Vaatehuone. Mutta toi yksi mielenkiintoinen sarja, mikä vissiin tämän kuun lopussa vai ensi kuun alussa lähtee Suomelta pyörimään, on toi joku admin, sanotaan niin kuin mainosmiehet, niin siinä poltetaan koko ajan tupakkaa. Ja siinä ihan oikeasti jossain vaiheessa niin kuin myydään Lucky Strikeille kampanjaa, että se niin jotenkin sanoo tälle jollekin, että miten mä saan ne haluamaan Lucky Strikeia. Ja mä olisin luullut, että toi olisi ollut jo hyvin pitkälti laitonta, että siinä siis se, kun se tulee aikakaudelta, jolloin poltettiin paljon tupakkaa koko, ja mainos oli niin kuin mainospuoli ihan erilaista kuin tänä päivänä, niin ne polttelee siinä sisällä ja ryypäävät ihan joka päivä töissä ja tolleen noin, niin siinä on ainakin ihan selvästi pari röökibrändiä tulee silmille sieltä kyllä aika voimakkaasti. Jossakin vaiheessa McDonald's tarjosi näille hip-hop-artisteille diiliä, että jos ne tekee semmoisen biisin, jossa mainitaan heidän tuotteen nimi ja he hyväksyvät sen biisin, niin sitten siitä soitosta, mitä niin radioissa esim. Tulee, niin ne maksaa sitten siivun. Se taisi olla vähän semmoinen, että siivun juusto. Siis mun mielestä tuotesijoittelu sinänsä ei ole paha, jos se, niin kun, jos se on, istuu siihen, että jos nyt on loogista, että vaikka James Bond puhuu puhelimeen, niin tota noin, ei siinä ole mitään pahaa. Joo, varsinkin sitä ei sitten nostetaan. Sitten jos se menee siihen, että kato kun mulla on hienot lenkkarit ja no, se ei liity mihinkään muuhun kuin siihen, niin sitten se on... Mä itse asiassa ihmettelen sitä, koska mulle siitä tulee semmoinen vastareaktio, että no jumalauta, en taatusti osta tollasia Samper-tenkareita. Etkö se monesti toimii, että tulee joku semmoinen tuttu tuotemerkki, niin kun tulee niin kun vastaan silleen, nousee esiin, niin musta se niin enemmänkin niin lisää semmoista kiehtovuutta, että siihen tulee etenkin, jos se joku ulkomainen elokuva, niin tulee semmoista kontaktipintaa niin omaa elämää, mutta kerro. Kyllä Sonin tuossa yhdessä Bondissa, niin siinä kuvataan oikein Blu-ray-DVD-levy kohtaa ja jossain DVD-asemassa. Et siinä se menee kyllä se Sony, vaikka ne on siis ihan normaaleja laitteita, läppärin kannetkin kuvataan silleen. Kyllä se mun mielestä viimeisessä meni kyllä vähän yli. Joo. Olisiko hyvä, kun se olisi ollut HD-DVD? Mutta siinä olisi voinut tehdä sillä tavalla, että olisi laittanut sinne jotain ja se ei toimi. Ja sitten olisi sanonut perhana näitä laitteita, kun nämä uudet vempaimet ei noiskaan toimi. Siinä voisi käyttää myös tällä tavalla. Eikö sitten siis joissain elokuvissahan, huippuelokuvia varmaan oli, mutta Rocky vai ei Rocky, mutta siis Rambot ja muut vastaavat. Näissähän oli Sylvesteri ja näiden välillähän oli aina sellainen, että sen toisen elokuvan juliste oli jossain revittynä tai jotain muuta vastaavaa tämmöisenä, missä niin kuin mollattiin tuosta elokuvaa tai tuosta näyttelijästä. Hassulla. Joo. Toi iPhone nousi kerran silleen, oliko se ilman johtolankaa katoin, niin semmoinen poliisisarja, niin siinä ne näytti tämmöisiä mugshotteja niin kuin iPhoneilta sille, että flippailivat aina kuvaa, että ootko nähnyt jotain jäänyt. Joo, se oli musta silleen, niin kuin, silleen hieno, vaikka eivät olisi vaikka mainostaneet, mutta siis siinä oli niin kuin, tuli oikeasti silleen, että okei, nyt on jotakin tämmöistä teknomologiaa jollakin, joka juttu oikeasti onnistuu helpommin. Näin, niin semmoinen niin luonnollinen paikka silleen, että... Mutta kuuntelijat, pistäkään tekin palautetta. Kohta kaikki lääkärisarjat. Kohta kaikki lääkärisarjat käyttää iPhonea. Joo, mutta hei, niin kuuntelijat, jos tulee mieleen semmoisia erittäin hienoja tai erittäin huonoja esimerkkejä tämmöisestä techno-vempain product placementista, mikä on jäänyt mieleen silleen mieltä kihelmöivänä, niin pistäkää palaute@puhujankulma.com. Kyllä. Ja jos vaikka löytyy YouTubesta vielä video, joskus löytyy hassuja videoita, missä on nimenomaan näkyy tämä kyseinen tuote. Jos se on vaikka jotenkin tökerästi tuotu mieleen tai muuta. Itse asiassa joo, kerran näin näkee niinku tämmöiset, kun on niinku modattu jotakin tuotteita silleen, että otetaan joku tuote ja sitten sitä vähän viilaillaan ja sitten se pannaan niinku propsiksi johonkin elokuvaan. Niin oliko se Island, missä tämä Emmanuel McGregor on näin ja sitten se herää sinne ja aamulla puhuu jollakin seinäpuhelimeen näin ja sitten... Siinä oli juuri semmoinen samanlainen Griffinin PowerMate-knoppi liimattu siihen seinään, kuin mikä mulla on tuossa pöydällä. Se oli jotenkin semmoinen kihelmöi enemmän kuin se elokuva, joka oli aika paska, mutta... Toinen, mikä voi kihelmöidä, niin on tietokonepelit ja siellä varsinkin GTA. GTA 4-peli mennään innosti murhaan Thaimaassa, jossa nuori poika halusi lähteä kokeilemaan, onko taksikuskin ryöstäminen niin helppoa kuin Grand Theft Auto 4-pelissä. Ja oikeesti. Ei ole hirveästi tälläkään pojalla niin kuin kaikki kotona, ei millään pahalla. Minkä takia tämä ylipäänsä on tällä listalla? Siis sekopäitä piisaa ja... Mutta tämä kyseinen peli poistettiin sen jälkeen myös kauppojen hyllyltä. Eli niin koko Thaimaasta. Niin tavallaan näistä on niin aina kun joku flippaa ja tappaa ja silloin kotona on joku kirja niin tai elokuva tai muuta, niin niistä keskustellaan, mutta sitten... Tämä nyt on niinku niitä yksi niitä harvoja, jossa niinku tavallaan se kipinä on tullut. Niinku, siis syyhän on niinku siinä, että se äijä oli niinku pipipää. Mutta tämä on niitä harvoja, missä niinku se syy vieritetään niinku sinne ihan tutkimuksen kannalta. Ja niinku ilmeisesti tämä henkilö on oman kertoman kannalta niin tänne jollekin tietylle pelille. Ja toi reaktio, että niinku vedetään myynnistä koko Thaimaasta, niin... On aika... Siis se on äärimmäisen tekopyhää. Jos oikeasti haluttaisiin lähteä tälle linjalle, että mikä aiheuttaa väkivaltaa, niin vedetään aina markkinoilta, niin sitä aseita ei olisi saanut kaupasta kymmeniin vuosiin. Että se on mun mielestä tekopyhää, että GTA 4 vedetään pois markkinoilta, mutta totta kai ihan aseita pitää saada ostaa. Mut toihan jo ensimmäinen kerta GTA:lla, varmaan Taimaassa, mutta joskus aikoinaanhan joku teki sen saman levelin kuin mikä olisi jossain poliisiasemalta piti lähteä pois, niin se oli lähtenyt putkasta ja tappanut 2 poliisia. Ihan samalla tavalla kuin joku. Onneksi olkoon heille vaan. Toivottavasti se ei pystynyt pelaamaan sitä peliä kuitenkaan siellä putkassa. Ei ole niinku viihdykkeenä. Mä en ole, oletteko sitä pelannut GTA 4? Mä en ole, kun ei ole sellaista konsolia, mutta... Kyllähän sitä on. Ei ole pistänyt mua siis niinku, tullut mieleen, että lähtisinkö tapaamaan taksikuskia tuosta. Että... Mä haluaisin kokeilla sitä viillä. Siinä voisi niinku lyödä niinku sille huito ilmaan. Okei, mutta tähän niinku uutisen yhteydessä ehkä, että mä nyt kuulostan niinku kylmältä ja julmalta ja sairaalta, mutta siis niinku paljon potentiaalia tai jää vielä käyttämättömän, että syyttäkää pois. Varokaa Erkkaa siinä vaiheessa, kun hän on ilmoittanut jaikossa, että oli vaan ostettu GTA. Pelin viille, niin taksikuskit karttaa puheluita hänen numerostaan. Se on pitkään aikaan pelannut mitään, sitten toistuvasti mulle Resident Evil 4 syntymäpäivälahjaksi. Se tulee itse naputtaa ihan innossaan sitä tuolla. Mutta, siinä tuli semmoinen Tetris-ilmiönä, että kun ainakaan aikanaan pelasi Tetristä paljon, niin sitten aina mietti, että tuohon sopisi semmoinen palikka ja tuohon sopisi semmoinen palikka. Näin. Nyt kun huomaa, ne kävelee näin, niin sitten huomaa, miettii näin, että tuon patsaan päästä voisi löytyä jalokivi. Eli siis varastomiehet on pelanneet paljon Tetristä, niille tulee semmoinen, että hetkellä on tämän muotoinen paketti, se sopisi juurikin tuohon. Eli siitä voi olla myös hyöty. Voi olla. Mutta varokaa siis pelejä. Hetkinen, sanottiinko tässä, kuinka nuori tämä oli? Tässä puhuttiin vain nuori. Kuinka nuoresta henkilöstä nyt yleensä oli kyse tässä. Taustatyö on tehty niin hyvin, mutta myös aikuisille pieni varoituksen sana, kun ostatte näitä pelejä, niin ei ehkä niille nuorille kyllä tämmöisiä pelejä kannata ostaa. Aika hurjaa ne on. Mennään eteenpäin mobiilidatasta. Tämä oli siis aika mielenkiintoinen pointti. Menee oikeastaan niin kuin tutkivan journalismin piikkiin. Vai tutkivan kansalaisjournalismin. Niin, aivan totta. Tämmöinen pieni vivahdeero siinäkin. Sjubu. Blogin, sanoiko oikein? Skrubu. Miten tuosta taas Skrubu? S-K-R-U-B. Siinä on kirjoitusvirhe, sen takia. Itse oot kirjoitusvirhe. Tuossa lukee S-J. Mutta sorry. Sen takia vaan se on. Eli Skrubu-blogin, onko tämä PNI sitten oikein sen tehty? Niin. Joo. Oli laskenut itse asiassa mielenkiintoisesti iltasanomat.fiin etusivun lataamista, jos tätä siis ladattaisi ulkomailta. Kännykän. Roaming maksuineen. Niin mitä yhden etusivun tuominen tähän ruudulle maksaisi? Nämä on aika huikeita summia. DNA 16-22 euroa, Elisalla 8-24 euroa, Saunalahti 9-17 euroa ja Sonera 7-25 euroa. Siis yksi ainut sivu. Yksi ainut lataussivusta. Ja miettikää, kuinka monella pulliaisella on niin esim. Joku mtv3.fi on niin aloitussivuna, joka on ei varmaan yhtään sen kevyempi kuin tuo Ilta-Sanomat näin, niin se, että sä vahingossa pistät, menee vaikka läppäri puskee kännykän kautta nettiin ulkomailla, niin avaat se lain vain käynnistyy, niin se on niin heti saattaa 25 euron lasku siitä, että mun mielestä oli tässä kyseisessä blogissa oli mielenkiintoinen pointti, että pitäisi olla joku tämmöinen sivusto, joka olisi muuten kevyt, johon sä voit antaa osoitteen ja se kertoo, kuinka paljon se itse asiassa tulisi maksamaan, jos mä nyt lataan sen sivun, joka olisi ihan hyvä tämmöinen, jota voisi ulkomailla sitten katsoa. Mulla ei ole mitään sanottavaa tähän uutiseen muuta kuin, että haluan kommentoida, että siis kaikki kunnia PNille hintavertailun tekemisestä, mutta tutkivaksi journalistiksi mä en tätä ihan no, mutta siis en olisi koskaan itse lähtenyt tätä tutkimaan, jotenkin näin muista, että tämä on tutkiva, jos ei kukaan ole sanonut, että mene katsomaan. Ainakin varttitunti vaivaa näin, mikä on varmaan niin kuin enemmän kuin keskiverto uutinen noin ylipäätään. Tai mistä on saanut inputin lähteä niin kuin testaamaan. No, on se ainakin. Mutta ihan mielenkiintoinen. Mutta kannattaa pitää siis tämän mielessä, jos ei ole jotain pakettia tai muuta, eikö sinä kuitenkin ohita ne, jos on joku paketti. Eikö paketteihin vai joutuuko aina siis maksamaan roamingista erikseen? Kyllä, ei. Eli siis yrittäkää tutkailla ennen kuin lähdette ulkomaille, jos haluatte katsoa uutisia, niin etsikää sitä ennen tämmöisiä kevyitä sivuja, joissa voitte katsoa uutisia. Ei ehkä. Ja ylipäänsä älkää olko idiootteja ja käyttäkö mobiilidataa ulkomailla. Jos joku oikeasti ainakin noille ei firma maksa, sitten se on ihan sama, mutta jos omaan laskuunsa menee, niin sitten kyllä saa syyttää vaan itseään, jos ei asioista sen vertaa ottanut selvää. Tuossa oli samaan aikaan, oli tuossa Kauppalehdessä oli tuommoinen juttu näistä, niin joku matkailija, joka varmaan kuulosti just tähän, niin kuin älä ole idiootti, olitpas, niin oli tahkannut mobiilidatalla 25 tonnia itselleen laskua. Luultavasti se ei ollut edes vaikeet. Ei ainakaan, jos katsoo näitä hintoja, niin ei siinä paljon valita. Niin. Siinä mä kyllä miettii kotiin, että tulee se näkee lasku, että olisiko kannattanut vaan käydä ostamaan se pornolehti sieltä kioskilta. Aivan. Mutta HD-ta ei kannata ainakaan myös lähteä katsomaan. Tarkoitan teräpiirretön lähetyksiä ainakaan. No, joskaan se nyt hirveän hyvin 3G ylikään edes pyörisikään. Mutta vihdoinkin minulle, miksi tämä uutisena johtuu siitä, että minä olen iloinen jollain tavalla siitä, että Elisa otti sittenkin Eurosport HD-kanavan mukaan. Eli jos sinullakin on Elisan kaapeliliittymä, niin nyt sieltä siis löytyy Eurosport HD-kanava. Mutta minulla on se kortti, minä olen niin sanotusti kanavat tilanneet, mutta minulla ei ole sitä halvatun kortinlukijaa tuohon televisioon, koska se tulee jälkitoimituksena, jotenka olympialaisten aloitus jäi kyllä HD-nä katsomatta. Jippii. Oliko se tämän mainoksen maksoi Elisa, niinkö? Joo. tai Pörni itse asiassa. Niin mä maksoin itse tämän mainoksenkin vielä. Ja sitten muuten päivitystä siihen CA-moduliin tähän Cable HD Ready-juttuun. Kaverini oli laittanut Sonille viestiä ja kysellyt hänen W3-tonnisen mallista, että onko mahdollista, että tätä lähettäisi tukemaan myös tässä mallissa, niin sieltä oli vastattu näin, että koska korttilinkitystä tukevia CA-moduleja, eli näitä korttilukijoita ei ole vielä olemassa, me emme voi taata, että korttilinkitys tulee toimimaan Sonin telkkareiden kanssa, kun uudet modulit tulevat, Sonin aloittaa heti testaamisen, jotenka vieläkin olemme kysymysmerkki. Eli myös nyt minä. Puhutaan siis sinun televisiosta. Kaverin televisiosta, mutta ikävä kyllä se myös liittyy minun televisioon. No. Eli katsotaan, että näkeekö HD-lähetyksiä sitten jatkossa, mutta tämmöistäkin se. Ihmiset, älkää ostako mitään, mikä ei ole kaupassa. Mitä? Minä katson olympialaisia ilmaiseksi. Sekin on nokkalaa. Meillä on siihen varmasti tulossa linkit. Käydään joo, nopeasti. Puhutaan sitten myöhemmin. Mennään nopeasti. Minä en myöskään maksa olympialaisista mitään, koska minä en katso niitä. Etkä osallistu niihin. Jäävät kuitenkin dopingistakin. Ne pirulaiset. Mennään nopeasti lyhyisiin. Steve Jobs mollaa Mobile Meitä. Kuka kirjoitti otsikon? Minä. Se on hyvin epätarkka otsikko, koska hei, Steve Jobs ei siis. Mä oon ottanut sen IT-viikolta. No hei. Ja syytä minua. Se lukee tuossa urlissa. Steve Jobs mollaa Mobile Meitä kautta. No siis. Onko IT-viikko yhtä kuin DigiDre? On. No, siis Steve Jobs ei mollaa sitä palvelua niinkään, vaikka no paska palveluhan se on, ei siitä mihinkään pääse, mutta siis mitä Steve Jobs sanoi, niin se siis myönsi siinä, että tämä käyttöönotto meni harvinaislaatuisen penkin alle ja otti siitä vastuuta, että oli ehkä vähän omassa reality distortion fieldissä, eli ei olisi pitänyt avata samaan aikaan, kun uusi iPhone tulee, eikä olisi pitänyt avata kaikille samaan aikaan. Siinähän oli jollakin ihmisillä useita päiviä sähköpostimaassa, ja se voi olla jollekin aika vakava paikka, jos näin käy. Eikö siellä jopa joitain sähköpostia kadonnut? Muistaakseni tämmöisikin. Voi hyvin. Aina katoaa jotain. Voisi kadota rahaa, jos menee ottamaan aivan mahtavan $1,000 maksavan iPhone-sovelluksen, joka oikeasti ei tee mitään. Se oli ihan mahtava. Se oli ihan loistava. No siis, sää nuita. Siis aivan loistava, joo. Ja itse asiassa täältä oli kaivettu hienosti uutisesta, että sitä oli myös tilattukin jopa, että 8 kappaletta oli ostanut sen, että rahaa oli tipahtanut siihen. Siis kyseessä. Kuulijalle, joo, kerro. Niin siis kyseessä oli semmoinen softa, joka siis, ja ne sanoivat nämä kehittäjät, että kyseessä on taideteos, ja mun mielestä se menee kyllä siihen, että siis koko tämä käsite siitä, että maksaa tonnin jostain sellaisesta, niin mun mielestä se on kaikki osa sitä taideteosta. Eli kuulijoille tiedoksi, jos ette niin tutustuneet aikaisemmin aiheeseen, eli nyt puhutaan tämmöistä tälle iPhoneille myytävästä sovelluksesta. Ja iPod Touchista, älä sulle pois. No niin, kukaan niitä enää haluaa. Niin, eli tämmöinen softa, joka maksaa 1999,99 dollaria, ja kun sen käynnistää, niin siinä joku punainen jalokivi pyörii siinä ruudulla. Ja se ei tee mitään muuta. Ja sen nimi on I am rich. Elikkä olen riku. Niin, olen siis niin rikas, että minulla on varaa maksaa tonni tästä softasta, joka ei tee mitään. Ja mun mielestä se on aika makea noin, niin kun, vaikka sitä ei olisi kukaan ostanut. Mun mielestä se olisi silti ollut hieno niin kun konseptina. 8 tyyppiä tosiaan se nosti, joskin tiedän, olen lukenut uutisista, että yksi niistä tappelee tästä luottokorttifirmansa kanssa, että se luuli, että se oli vitsi, eikä tota noin ollut oikeasti valmis maksamaan tonnia siitä tota noin softasta. Siinä vaiheessa tietysti voidaan kysyä, että no siinä luki se hinta ja kirjauduit sinne palveluun sisään ja painoit vahvista siitä, missä sä halusit sen ostaa, että ehkä jossain vaiheessa olisi voinut tämän asian tajuta hieman paremmin, mutta siinä mielessähän nimi on myöskin ennen, että jos 8 tyyppiä ostaa tonnin softan, tietysti sitten menee 30% Applelle, mutta muut tulee omaan taskuun, niin kyllä se kehittäjäkin on aika hyvää massia tehnyt aika nopeasti. Tuollaisia vastaaviahan niin miksi ei voisi tehdä niin enemmänkin, siis vähän niin kuin pienemmälläkin rahalla. Tämmöisiä digitaalisia installaatioita on niin kuin ollut aina, mutta niin kuin niiden semmoinen kuluttajakauppa ei ole mitenkään koskaan kukoistanut, niin tavallaan, että jollekin tuollaiselle ton tyyppiselle alustalle, niin kun on jakelukanava, niin jotkut taiteilijat vois oikeasti myydä, että näitä myydään vaan yksi kappale hengessä. Mulla on Touchissa hieno softa, jossa on pallopää, joka laulaa mulle. Okei. Okay. Eikö se mene siihen sarjaan? Mut siis, maksako se tonnin? Ei. Ja itse asiassa huomasit, että se ei ole edes päälle, se on sun oma naamas, joka sitä näkyy. Mutta siis toi, mikä liittyy tähän myöskin, Apple otti sen pois. Kyllä, joo. Myöhemmin. Heti kun mä luin tämän, niin mä heti menossa katsoa ja ostaa sen, mutta en pysty ostamaan. Siis toi Applen sähläys ton App Storen kanssa, softakaupan kanssa, on ollut aivan käsittämätöntä. Tämä ei ole ensimmäinen softa, joka tulee sinne ja yhtäkkiä häviää sieltä taas ja muuta. Minusta on täysin käsittämätöntä, että kun Apple kuitenkin hyväksyy jokaisen niin kuin erikseen, jokaisen softan, mikä sinne pääsee, niin täytyy olla Applen hyväksymä, joka sinänsä sitä voidaan luoda, että se ei ole kauhean hyvä systeemi sekään. Mutta mä en ymmärrä, että mitä sen jälkeen voi vielä olla semmoista sähläystä, että sinne häviääkin ja sitten ne palaa hetkeksi, sinne häviää taas ja niin kuin sellaista ees taas meininkiä, että no oliko tämä ok vai eikö tämä ok, että luulisi, että ne nyt sai sen verran niin kuin omat systeeminsä haltuun, että tietäisi edes, että jos siellä joku softa on, niin se jopa saa sieltä. No, mutta tuossa on ollut semmoinen, että esimerkiksi on paljon myös, että vaikka on ilmaisessa jakelussa softaa, sieltä saa myös niin kuin nollahintaan. Niin on myös maakohtaisia eroja. Joku huomasin, että valitti, olisiko se oli joku Google Apps tai joku vastaava. No sitä ei saa täällä Suomessa, jos saa. Ei oikeasti ole. Ei saa. Niin, toivottavasti sitä saa Jenkeissä, mutta jos sä menet Jenkkien storen kautta, niin se saa sitä sieltä ladata, vaikka se on ilmainen. Ja semmoista kanssa kuulin, olisiko joku podcast, olisiko ollut joku Mac Break Weekly tai jossakin näin, niin siinä tuli tämmöistä, keskustelivat, että pelkästään Apple ei tarkista niitä myös, mutta tämä AT&T, tämä operaattori myös, tsekkaa ne softat ennen kuin se haluaa myös niinku nähdä, mitä sinne menee myyntiin ennen kuin mikä minusta on ihan älytöntä, koska... Eli se tarkoittaa, että Skype tai Ringin tyyppiset palvelut ei tule koskaan menemään läpi. Niin. Ja toinen oli sitten toi, että tähän liittyen itse asiassa taisi olla tuossa... Mistä mä pongasin? Olisiko se ollut tuon saman jutun yhteydestä, niin paljon on tullut puhetta näin, että joku koodari löysi sieltä takaportin, eli iPhoneissa on semmoinen optio, että Apple pystyy lomauttamaan ohjelmia, mikä minusta on taas ihan äärimmäisen väärin, että jos mä oon niitä App Storesta jotakin ostanut, niin niillä on niinku mahdollisuus käydä lasauttamassa niinku ohjelmia kiinni sieltä minulta. Se on munkin mielestä aika törkeätä. Sitä maakohtaisuutta mä en pitäisi niin suurena syntinä, koska sille on ihan perusteltavissa olevia syitäkin joidenkin takia, että eihän siellä musiikkikaupassakaan ole joka paikassa samat asiat ja samaan hintaan, ilmaiset softat. No mutta jos ajattelee esimerkiksi, että on semmoinen softa, joka striimaa jotain vaikka nettiradiota, ja sen softan ja palvelun tarjoaja haluaa rajoittaa sitä, ettei ihan joka paikassa sinne mentäisi, ettei se kuormita liikaa niiden serveriä. No. Tai jos on vaikka joku BBC:n softa, joka rajoittaa joka tapauksessa ne striimit yhden maan sisään, niin minkä takia sitä pitäisi ruuhkauttaa sitä ilmassoftapuolta semmoisilla softilla, jotka ei sitten, vaikka ne voisikin ladata, niin joissa se itse palvelu ei toimi täällä. Et kyllä siihen on mun mielestä ihan loogisia perusteita, kuinka loogisesti sitä käytetään, niin se tietysti on tapauskohtaista, mutta mä en sitä niin kuin konseptina pitäisi niin vakavana. Mutta se on mun mielestä käsittämätöntä tuossa softakaupassa on se, kuinka hirveätä paskaa sinne on päästetty läpi. Siis luulisin, että kun Apple, silloin kun ne sanoo, että ne hyväksyy joka ikisen softan, mikä sinne menee, niin jotenkin voisi olettaa, että ne sanokin, että ne haluaa sillä katsoa, että tulee laatusoftia, että sinne ei ihan mitä tahansa ryönää päästetä, ja siellä on ihan käsittämätöntä ryönää siellä täynnä. Niin kuin, mä en tuota tonnin softaa pidä todellakaan ryönänä, enkä silleen, mutta kun siellä on siis, saattaa olla softia, jotka yksinkertaisesti ei toimi, tai jolle ei ole edes sitä pientä toiminnallisuutta, mikä tuolla tonnin softalla on, jossa on jonkinlainen esteettinen funktionaalisuus. Jotkut on vaan sellaisia niin kuin pallopäitä, jotka laulaa suurin piirtein. Mä en oikein ymmärrä, että mikä toi koko... mä en ymmärrä koko softakaupan tämän hetkistä suuntaa. Mä vähän pahoin pelkään, että myös Applella ei tiedä tästä. Mä veikkaan, että menty yhtään nopeasti kuin tähän Mobile Me-juttuun. Eli siis se niin, on nähty no, hyvänä, siinä on ihan hyvä idea, mutta ei ajateltu loppuun saakka, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta... No on aina miettinyt, kun jos niillä ajattelee, että kuinka kauan niillä meni sen lanseeraamiseen. Että... No mutta siis mun mielestä nämä sähläilyt nimenomaan osoittaa sen, että ei ne ollut ihan valmiita siihen, että mitä sinne tulee. Ne ei ole, niin kuin, joo, mutta ei siis... ole semmoista niin kuin selkeää kirjasta, missä lukee, että vain tämmöisiä hyväksytään esimerkiksi. Semmoinen pitäisi olla. Niin no voiko semmoista olla, koska niin kuin, et semmoinen niin etukäteen kovin tarkkaan sanella, että okei, tätä käytetään sitten siihen. Koska no mun mielestä silloin pitää avata sitten, että kaikki on mahdollista laittaa sinne ja piste. Miksi kukaan tarkistaa, jos se on sitten siitä henkilöstä kiinni, joka sillä hetkellä sen tarkistaa? Mut siis tässä... mitä laatua siinä käydään läpi? Jos ei sitä ole mihinkään kirjoittu, siis mikä se niinku, siis olipa nyt niinku, siis suuri osa kaikesta softasta on ihan kauheita paskaa. Että niinku. On. Ja siis suurin osa kaikesta on paskaa. Että siis sinällään, että mä en tiedä, en ole käynyt katsoa, minkä näköinen se kauppa on, mutta onko siellä mitään semmoista siellä ei tai olla mitään tämmöistä kuluttajalle tapaa niinku arvioida tai on, siis sä voit antaa tähtiä ja sä voit antaa myös niinku verbaalista, tai siis niinku kommentoida niitä jotenka. Samat, mitkä on siis, siellä musakaupan puolella. Aivan. Mutta tietysti siis... kävijöitä on huomattavasti vähemmän, että applikaatioita mun mielestä nyt kuitenkaan, no onhan niitäkin nyt aika paljon, mutta siis niinku löytyy hirveästi applikaatioita, josta ei kommentoida mitään. Sitten voi olla todella loistavakin applikaatioita, mutta ei siihenkään ole kommentoitu, että se on hyvä tai jotain muuta vastaavaa. Siinä, mutta siellä niitä ei ilmeisestikään pysty testaamaan etukäteen. Siis joistain löytyy esimerkiksi ilmaisversiot, jostain peleistä tai muuta vastaavaa. Joo. Okay. Se olisi aika helppo ilmeisesti niin kuin demota sitä kuitenkin, koska ne softakehityspaketit, nämä SDK:ssa, niin niissähän on aika hienot emulaattorit. On siis se, mikä... Niin iTunesihan mikä... olisi varsin helppo niin kuin ilmeisesti se, mikä, integroida semmoinen mokka, mikä kautta pystyy testaamaan ennen kuin ostetaan. Aivan, se mikä mua on auttanut tässä niin on YouTube. Että... Niin on. Joku sen on mennyt kuitenkin ostamaan jossain välissä, se näyttää sitä innoissaan YouTubessa. Niin... Mutta siis tähän liittyy muitakin ihan ihmeellisiä juttuja tuohon koko iPhoneille kehittämiseen, että jos haluatte kotiyleisössäkin seurata mukana, niin menkääpä osoitteeseen fucking NDA, eli fucking no disclosure agreement, eli jokaisen, joka kehittää softaa iPhoneille ja iPod Touchille, täytyy allekirjoittaa tämä salassapitovelvollisuus, ja näin saa keskenään, kehittäjät ei saa keskenään puhua siitä, että miten ne on tiettyjä asioita ratkonut ja miten ne on tehnyt tiettyjä asioita ja miten tota, eli siis jo lähtökohtaisesti on estetty kehittäjien välinen dialogi, mikä on yleensä tärkein osa mitä tahansa kehityspintaa, että kehittäjät voi keskenään keskustella ja sillä tavalla parantaa sitä. Sillä ei ole annettu mitään syytä, että miksi näin on, mutta Apple on vaan ampunut jalkaansa siinä, että en mä tiedä, onko tämä ihan vaan periaatteessa, että koska meidän täytyy olla erilaisia vai mikä tässä on, vai onko siellä joku suuri salaliitto taustalla. Mutta sanoisin, että mä oon sanonut muutenkin, että mun sympatiat Applea kohtaan on viime aikoina tippunut todella, todella, todella paljon. Ja tämmönen, vaikka ne on hienoja ne softat, ja mä oon maksanut niistä, mä käytän niitä, ne on mainioita, mutta kaikki tämmöinen ihmeellinen sähläys, mikä niinku ei pitäisi olla missään täällä päinkään, ei pitäisi liittyä mihinkään tämmöiseen, niin semmoinen pistää, turhauttaa minua ja voi hyvin kuvitella, että se turhauttaa niitä kehittäjiä ja ehkä sen takia me ei olla nähty niin paljon uusia softia kuin mitä olisi voinut olettaa. Että siellä oli lähtökohtaisesti, silloin kun se aukesi, siellä oli hirveästi softia, sen jälkeen sinne ei ole tullut paljon ollenkaan lisää. Joo, tämä on totta. Mä itse haluan antaa teille vielä aikaa. Mä uskon, että tämä kehittyy kyllä loppuvuoteen mennessä ja katsotaan, joukko siihen jotain suuntaan tulee. Kaikkein paras mokuhan niillä oli se, kun ne päästi softana läpi sen 3G-modemitoiminnon, että pystyy iPhonea käyttämään modemina läppäristä. Se tuli joku 3-4 kertaa sinne myyntiin, niin sehän nyt osoittaa sen, että ei ne oikeastaan niitä kato ollenkaan. Että kyllä se jotenkin automaatiosti vissiinkin pulkauttaa sitten läpi ne softat. Että. Mä veikkaan, että siellä on joku koodinpätkä, joka käy vaan läpi sen koodin periaatteessa, että tekeekö se mitään pahaa, jota sen ei saisi tehdä, tai että se periaatteessa toimii. Sitten ei katsota ollenkaan, mitä tähän on oikeasti kirjoitettu, mitä tämän pitäisi tehdä tällainen jutun. Uskoisin näin. Ainakin alussa, missä niitä on tullut paljon, niin mä näen, mikä näköinen ihmisjoukko siellä on, joka niitä käy läpi. Ja hyvin paljonhan se ainakin, mulla kun on tuo iPhone, niin kun päivitin omani tuohon 2.0-versioon, niin tuosta ilmaispuolelta niin tiputti paljon pois ohjelmia. Että mä jouduin maksamaan ihan typerästä, mutta kätevästä ohjelmasta, joka aina silloin talon käytän nimeltä taskulamppu, eli flashlight. Niin on sitä aina silloin talon käyttänyt eri hommissa tuossa aiemmin, ja nyt mä jouduin siitä maksamaan vissiin 79 senttiä vai dollaria vai mitä se oli. No mä sain sen ilmaiseksi. Mäkin veikkaan, että se löytyy ilmaiselta puolta myös. Mutta mennään eteenpäin. Me ollaan puhuttu aika paljon iPhoneissa. Ostakaa niitä, jos haluatte, jos ette, niin älkää. Mä yritän jossain välissä kertoa lisää iPhonein taustoja tuolla omassa blogissa osoitteessa palanen.com. Käykää kurkkaamassa siellä. Mutta mennään eteenpäin. Pirate Bay ei ole enää italialaisten käytettävissä. Siellä Italia on lähtenyt sulkemaan Pirate Baytä. Haluanko kukaan kommentoida tähän? Eikä siinä mitään uutta ole. Sen kun en asu Italiassa, syön pastaa kyllä mielelläni. Siellä on 20 000 vaihtoehtoista BitTorrent-trackeria, jotka toimii ihan täysillä. Se ei kuollut siihen. Mennään. Se on semmoinen, että poliitikot voi näyttää hyvällä telkkarissa, kun ne sanoo, että ne on tehneet asioille jotain. Ja pääsivät puhujan kulmaan. Niin. Damn. Niin onnistuivat. Viikon tutkimuksena käydään katsomassa kuitenkin tähän liittyvä. Meinaan siis laiton elokuvalataus ohitti teatteri levityksen. Tämä on tämmöinen niin kuin retee tietysti tämä otsikko, mutta Ranskan elokuvateollisuuden tilaama selvitys kertoo, että elokuvien laiton levitys internetissä on ohittanut elokuvien katselun teattereissa. Selvitys kertoo myös vertaisverkkojen piraattielokuvien suurimman hitin. Selvityksen mukaan ranskalaiset latasivat netissä toukokuussa laittomasti 13,5 miljoonaa elokuvaa, kertoo uutistoimisto Reuters. Samaan aikaan Ranskan elokuvateatterit raportoivat, että elokuviin oli myyty lippuja toukokuussa 12,2 miljoonaa kappaletta. Ja selvityksen mukaan suurin piraattilevityksen hitti on ollut elokuva Transformers, kertoo Reuters. Sitä on ladattu viime lokakuun jälkeen jo 3,7 miljoonaa kertaa. Yllättääkö ketään mikään? No, jos suuri hitti on Transformers, niin kyllä sen piraattipäin joutaa sulkemaan. Siis, hankkikaa makuun, niin sitten keskustellaan. Ja mitä tohon tulee, niin mä veikkaan, että elokuvateattereissa kävisi enemmän ihmisiä, jos sitä kokemusta, en tietysti ranskalaisesta elokuvateatterikokemuksesta tiedä mitään, koska en ole siellä käynyt elokuvissa. Harkitsin silloin, kun olin Pariisissa käymässä, että pitäisikö katsoa, mutta kun ne duppaa ne Samperin elokuvansa. Sen takia ne lataa niitä. Niin, no se voi hyvinkin olla, että se osa syy, että ne lataa niitä, mutta siis näin suomalaisesta näkökulmasta, niin elokuvateatterissa käymiskokemus on koko ajan mennyt vaan alaspäin ja alaspäin, niin ei mun mielestä ole yhtään niin, että itse katsoo mieluummin kotona niitä. Tähän tämmöinen välijuttu, että Finkino teki kaikkien aikojen kesän niin kuin tuloksen johtuen, tänä kesänä. Johtuen siitä, että ne niin, pisti... Niillä lipuhinnoilla, niin ei ihme. Niin, plus että ne pisti näitä uusia ensi-iltoja kesällä tulemaan ulos, mitä ne aikaisemmin tehnyt. Niin, ja ratkaisevin syy vissi oli huonot kelit, mutta... No, mutta sehän on aina Suomessa. Eihän täällä koskaan kesällä hyvät kelit. Mutta menkää elokuviin, älkää ladatko ainakaan laittomasti, jos haluatte siis, niin käykää ostamassa tai ladatkaa laillisesti. Paikkoja varmasti myös löytyy. Mennään linkkivinkkeihin. Nythän on televisiossa menossa meinaan olympialaiset. Niin muuten hajukaan, miten päättyi toi matsi siellä. Tällä hetkellä meni korismatsi, jossa USA voitti. Näinkö oli? Voittiko ne? Voitti. Okei, no se ei ollut siis periaatteessa yllätys, mutta aina voi toivoa. Olympialaisia voi esimerkiksi seurata vaikka Googlen kautta. Tämä on niin mielenkiintoinen linkki, että mä varmaan pistän tämän mieluummin show notesiin, mutta voimme sen sanoa. Se on www.google.fi kautta INTL kautta FI kautta Landing kautta Summer Games 2008 esimerkiksi. Mutta sitten taas henkilöt, joilla ei ole televisiota eikä television lupaa, voivat myös seurata. Ja Henrikki on tähän tutustunut varmasti tarkemmin. Mistä sinä katsot? Minä katson EBUn palvelun kautta www.eurovisionsports.tv kautta Olympics. Mulle itse asiassa joku, tämä nimenomainen Kari lähetti mulle tämän linkin sähköpostista, mutta mä olin ehtinyt löytää sen omatoimisesti jo tässä aikaisemmin. Ja mun mielestä siis katselukokemus ylittää television katselun monessa tavassa. Tietysti se alittaa sen myöskin joillakin tavoilla, esimerkiksi on aika pieni se kuva, mikä siinä on, ihan riittävä kyllä suurimman osan seuraamiseen, mutta en esimerkiksi golfia haluaisi sieltä katsoa. Golf nyt ei ole olympialajikaan, että ei siinä mielessä. Mutta kuitenkin, ja siinä on se, että ne menee ne striimit poikki 20 minuutin katselun jälkeen, ja sitä pitää painaa nappia, että aloitapa uudestaan, joka ei haittaa kauheasti. Mutta mikä siellä on ihmeellisintä ja hienointa mun mielestä, on se, että siellä on siis 12 rinnakkaiskanavaa, josta sä voit katsoa niin kuin ihan mitä lajia sä haluat, mikä sillä hetkellä on menossa. Että sä et ole sidottu tähän, että mitä televisio haluaa. Ja televisiotoimittajat haluaa sinulle näyttää, vaan sä voit itse päättää, että mitä sä haluat livenä seurata siellä, mikä mun mielestä on äärimmäisen hieno. Kuulostaa hieno. Vähän siltä, millä argumenteilla digi-TVtä aikoinaan myytiin. Niinpä. Mä just ajattelin, että eikö tätä joskus mä oon kuullut tällainen. Miksi ei tämmöistä tule? Onko tässä ilmeisesti, että ei Linuxilla eikä Macilla pelitä? Joo, ikävä kyllä. Siinä on se, että PC-lläkin mä joudun käyttämään Internet Exploreria, että se on sitten suuri miinus palvelulle myöskin, mutta tota noin. Mutta siis sinänsä täytyy, mä haluan aina muistuttaa ennen kuin haukkuu liikaa siitä, että kun tämä ei toimi Linuxilla ja Macillä, mikä on paha asia, se on pitkä miinus. Mutta kuitenkin kun on kyse tämmöisistä palveluista, niin on niin hämmästyttävää, että nämä ylipäänsä on saatavilla. Että mä vielä tässä vaiheessa, varsinkin kun mennään ihan ensi kertoja, kun tämmöisiä palveluita oikeasti on, niin minä jo aplodeeraan siitä, että nämä ylipäänsä on saatavilla. Joo, että, kyllä. Että, ja yksi asia... Sano vaan. Joo, ei ole, että olen samaa mieltä, että niin musta on hienoa näin, kyllä jos nyt joku haluaa katsoa, niin eiköhän se nyt jonkun aina koneen löydä näitä. Niin ja varmaan kun vähän vääntää, niin kyllä sen saa näkymään. Mutta tiedätkö, kyllähän sitä nyt aina sitten, jos vaikka nyt Mac on, niin kyllähän sitä nyt vaikka sitten voi ostaa Windows-koneen, koska tiesittekö, että Bill Gates jakaa rahaa internetissä? Pitääkö paikkansa? Pitää paikkansa. Oletko saanut sähköpostia? Rakkaat ystävät, tämä ei ole vitsi. Eikö? Herran ei, lisää. Ystävättäreni on asianajaja ja hän tuntee lakiaset ja hänen mukaansa tämä on varma asia. No sitten. Näin siinä luki. Eli kyseessä on varmaan tämä suomenkielinen Gates-huijaus. Tämä on osuudessa paskalinkki tai paska e-mail. Mä joskus nauran näille huijausviestille, mitä tulee hyvin paljon, mutta mä tiedän, että näihin myös ikävä kyllä ihmiset menee halpaan, mikä tietysti on. Tietysti tässähän nyt ei ole mitään suurta halpaa menemistä, siis että ilmeisesti niin. Menetä millään tavalla rahaa tässä, mutta harmittaahan se, kun ei sitä rahnaa tullutkaan, vaikka se Gates niin. Silloin se on halpaa menemistä. Se on totta, ja kaverit nauraa. Ja mutta se huijaus on kyllä keltämättä vähän ehkä semmoinen, ehkä tuossa semmoinen höpläys olisi niin nenästä vetoa. Suomenkielinen Gates nenästä vetoa liikenteellä, eli varokaa, jos tämmöisiä tulee. Niin, eli nyt miksi meillä taisi listalla siis tämmöistä paskaa näkyy? Meillä on tämmöinen osuus, kun paska linkki. Sähköposti on ollut täynnä niin viimeiset 20 vuotta. Sieltä löytyy myös jotain huonoa. Varokaa, siellä on virus. Ja, siis, koska tämä on DigiToDan-linkki, niin tämähän on automaattisesti paska linkki. I see. Mollaus jatkuu edelleen, ei voi mitään. Mutta... Kalevi kuulee. Me olemme pikkuhiljaa kahdanneet läpi ja aikaa on mennyt vaan tämmöiset vajat puolitoista tuntia, mutta tulihan höpistyä. Kiitoksia kaikille, jotka olitte mukana. Käydään nopeasti katsomassa tuo chatin puolelle. Pahoittelen, että itse asiassa täällä tuli hyviä pointteja. Esimerkiksi Ninnu muistaakseni pisti se, että jos kännykkä sattuu olemaan semmoinen, joka tarkistelee jotain sähköpostia automaattisesti, niin pitääkään vähän huolikoulutta ulkomailla. Se voi olla kiva huolenaihe siinä vaiheessa, kun lasku poksahtaa, ja varsinkin jos olet saanut tuollaisen Bill Gates-sähköpostin. Mistä ei tee nyt? Tuossa mielessäni kannattaa tutustua siihen omaan puhelimeen, että jotenkin nokialaisissa näissä S60-käyttöksillä, niin vaan se hölmö, että se nettiyhteyden hallinta ei tapahdu niin kuin siinä käsittääkseni käyttistasolla, eli mä en voi mennä johonkin valikkoon ja sanoa, että älä käydä. Että ei enää, tai ehkä pysty, en ainakaan ole vielä onnistunut tekemään sitä sille sulavasti. Jos tiedätte, niin pistäkää palautetta. Palautajat puhujan kohdasta. Joo, että tähän kaipaisi selkokielistä ohjetta. Ehkä löytyy, ehkä ei. En ole vielä ulkomailla pyöriskellessäni saanut aikaan laskua, vaikka aika moni tämmöinen applikaatio meneekin automaattisesti nettiin, kun esimerkiksi puhelimen käynnistyy, mutta esimerkiksi Jaiku ja monet muut, niin ne huomaa ja ne varmistaa, että et näytä olevan ne kotiin, niin kuin tuossa... Olet näköjään roaming-tilassa, eli oletko nyt ihan varma, että aivan. Haluat käyttää. Eli kiitokset, jotka olivat Irkin puolella. Tuolla itse chatissa ei ollut kuin villikku, joka tipsahti tuossa loppupuolella, jotenka reaaliaikaiset show notes, niitä oli turha Erkan sinne nakella. Mutta Irkin puolella myös villikku oli, ja Ninnu oli siellä jotenka, ja Lauri N. oli myös paikalla jotenka. Terveiset lähtee siihen suuntaan, nostakaa kädet ilmaan nyt, ne nousee hetken päästä, kun striimi kantautuu heidän korviinsa luultavasti. Kiitetään myös meidän panelisteja, jotka ovat tänään paikalla. Larille tietysti alkuun kiitos. Hän poistuu paikalta, koska pätki sen verran yhteys. Hän on ensi viikolla jälleen käytettävissä silloin. Paremmalla toiveella omasta kotonaan on silloin. Mutta paikalla oli muun muassa Hannu. Kiitoksia, että olit jälleen kerran paikalla. Ja ilmeisesti radiolaatikko on luvassa ennen joulua. Kyllä, kyllä. Jotenkaan. Tarkkailkaapa sitä, milloin sieltä putkahtelee jotain ulos. Erkalle kiitokset, jälleen kerran saavuit paikalle. Kiitoksia. Sinut löytää siitä ja ensi viikolla myös tästä samasta paikasta. Joo. Eli internetistä löytää myös podcastit.tv-palvelun takaa Henrikin. Kiitoksia jälleen kerran, että olitte mukana. Ei vastaa sitä perinteiseen tyyliin. Toivottavasti nauri löytyy jossain välissä. Onko itse asiassa löytynyt? Ei ole löytynyt. Se on pöllit. Mikä? Ai se nauri, missä on punainen valo ja juoksen numeroita. Se nimenomaan. Teillä oli ihan hyvä assembly-keskustelu. Se oli ihan mielenkiintoinen. Tuntui kuin olisin ollut siellä. Siis mikä harmittaa, niin siellä oli monta mielenkiintoista assembly-keskustelua ja videoraportin no, ääni, raitaa ja muuta. Että siis laite, tietysti mua harmittaa se, että tota noin, se on muutaman sadan euron laite. Ei mulla ole muutamia satasia heitellä ihan tuuleen, mutta kuitenkin materia on aina korvattavissa ennemmin tai myöhemmin, mutta se mua harmittaa, että se oli niin pirun rankka reissu, että tavallaan sen reissun koko tarkoitus eli, ja tulos hävisi kuin pieru saharaan. Kyllä, eli pistetään tässä vetoomus henkilölle, jos satuit tämmöisen löytämään ja tykkäät siitä laitteesta, niin jos siellä on se sisältö tallessa, niin jos viitsit ottaa yhteyttä ja palauttamaan edes sen sisällön, niin olisimme hyvin kiitollisia. No joo, se voisi olla ihan hauska. Jos näin pääsi käymään, koska siellä oli tosiaan hyviä keskusteluja. Siellä oli tosiaan videohaastatteluja, raportteja ja sitten siellä oli myöskin Linucast. Että aivan niin, on totta. Jotenka sekin on siellä. Toivottavasti se jostain vaikka ilmaantuisikin vielä. Niin, tai pistää bootlegit, katsotaan. Tämä on semmoiset niin piraattiversiot. Tämmöinen. Niin, katsotaan, jos ne jostain tulee. Piraatepeyhin trackerit. Ne joutuu alkaa sieltä etsimään niin podcastit. Tämä laittaa myyntiin. Sekin vielä. Linucastin pitkään odotettu viides jakso. $20. Niin, ja tekee sitten $1,000. Aivan, se tekee sitä applikaatiota. iPhone-appiin näin myy aidutuksissa. Vain yksi. Pistetään oma pakettiin. Käykää ihmeessä puhujankoon.comissa, rekkautukaa sisään ja jättäkää palautetta sitä kautta. Jakso ilmestyy jossain välissä myös sinne. Fiidi pysyy täysin samana, eli se putkahtaa sieltä fiidin peruvuolta järjen TNA kuulottimiin ne varmasti ihan normaaliin tapaan. Hei, mä sain sähköpostia Bill Gatesilta, se varmaan kuuntelee tätä ohjelmaa. Jatko lähetä sitä viestiä, sä saat siitä rahaa, se pitää paikkansa. Totta kai. Puhujankulma päättää tähän, me ollaan ensi viikolla jälleen astialla. Pitäkää mieli korkealla ja säälikää minua. Minä lähden huomenna töihin. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Moi moi. Huomio, huomio, huomio. Semmonen keissi. Ei jotakaan sääli minua, vaikka mä olin tänään puhujankulma. Sä et ansaa sitä. Se. Niin sulla hävisi niitä assembly-systeemit sinne mukaan. Joo. Hävisikö se sinne assemblylle vai? Siis on kaksi vaihtoehtoa. Joko se pöllittiin kaupungilla mun repusta, mitä mä en pidä kauhean todennäköisenä, koska ei ollut kauheasti jengiä ja taskuvarkaat liikkuu yleensä ruuhka-aikoina. Tai sit se pöllittiin assemblyn narikasta, mikä on siinä mielessä huolestuttavaa, että sen olisi pitänyt olla vartioitu narikasta. Oliko se viimeinen kerta, kun sä näit sen siinä vaiheessa, kun siirrettiin puhujankulmaan? Joo. Joo, silloin mä sitä viimeksi käytin ja tota noin, mä pidin pirun tarkkaan huolta, että mä pakkasin sen joka ikinen kerta, koska mä tiesin, että jos näin kävis miten kävi, niin tota noin, mä potkisin itteeni päähän, että tota noin, mä olin aika väsynyt, että on siinä tietysti semmoinen pieni mahdollisuus, että mä oon sen oikeasti johonkin jättänyt, mutta koska mä olin niinku koko ajan niin tarkka, ja mä tarkistin moneen kertaan, että se on mukana, että mä ihmettelisin kyllä, jos olisi siitä kysymys. Kannattaa kysellä assemblyltä, ja ootko Hartwallille ja muille kyselyyttä? No, mun pitäisi pistää sinne assemblyn organisaatiolle vielä sähköposti. Joo, koska mä veikkaan, että sinne varmaan tavaraa on jäänyt. Se on niin kuin sillä varmaan sellainen iso keko kaikkea elektroniikkaa. Mitä saisi olla? Mutta jos ei muuta, niin pakko ottaa uusi. Ostaus. Oliko se sun edirooli, kun hävisi? Joo. Se hei, mun pitää mennä näin. Hei, kiitoksia jälleen. Yes, ollaan yhteyksissä. Joo, moi. Jep, moi. Oliko Henrikin? Niin hirveä kiire mennä hakemaan patsaan päästä se timantti.